NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordoosten van India zijn 13 mensen om het leven gekomen. En een politieagent zegt tegen Indiase media dat er tientallen gewonden zijn. Een goederentrein botste vanochtend in de deelstaat West-Bengalen op een passagierstrein. Op beelden zijn zwaar beschadigde wagons te zien. Er komen strengere huisregels bij Albert Heijn vanwege toenemende agressie, geweld en overlast in de supermarkten. Een van de maatregelen is dat medewerkers geen naamkaartje meer dragen, omdat ze het onprettig vinden dat ze te traceren zijn. Met het oplopen van de geopolitieke spanningen spelen kernwapens weer een belangrijkere rol, waarschuwt het internationale vredesonderzoeksinstituut SIPRI in een rapport. Sinds de Koude Oorlog is de rol van kernwapens niet zo prominent geweest als nu, volgens de onderzoekers. Ze roepen de grote kernmachten op een stap terug te doen. En door geplande onderhoudswerkzaamheden ligt het treinverkeer in Leeuwarden stil. ProRail werkt aan het spoor, zodat er in de toekomst minder onderhoud nodig is en de kans op storingen kleiner wordt. Tot en met 9 juli is er een aangepaste dienstregeling rond Leeuwarden en er worden bussen ingezet. Het weer aan de kust droog en zonnig. Landinwaarts meer bewolking. In het zuidoosten nog wat buien. Ook in de middag kan er in het zuidoosten nog af en toe een bui vallen. Soms met onweer. ANWB verkeersinformatie. 80 kilometer file nog op de wegen. In de regio Amsterdam voorspoedig nieuws. De A9 is in beide richtingen weer vrijgegeven. Nog wel langzaam rijdend verkeer in de regio op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer 17 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook is de file op de A2 nog niet opgelost vanuit Utrecht naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 12 kilometer. Vanaf Breukelen is je tijdsverlies 40 minuten. Twee afgesloten rijstroken na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Rijdt langzaam vanaf Blijswijk over 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dus vanaf knooppunt Gouwen kan je maar beter omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. En weer een politiecontrolepost op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Dat ding staat natuurlijk aan de Duitse grens. Levert 3 kilometer file en een uur vertraging op. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. We doen het vanochtend net even anders dan u van ons bent gewend. Want na 11:30 verkassen we naar het Astrum College in Velp. Roos Abelman, goedemorgen. Jij zit daar. Wat gaan jullie doen? Ja, goedemorgen, Herman. Ik ga hier met studenten en docenten praten over de mentale gezondheid van tieners en jongvolwassenen. Die verslechtert, dat horen we vaker, maar intussen verandert er weinig. En inmiddels worden docenten overvraagd door de persoonlijke problemen waar de studenten mee aankloppen. Blijkt uit een rondgang die we deden. 3/4 van de docenten is hier buiten reguliere werktijd mee bezig. En de complexiteit van de problemen gaat hun expertise ook vaak te boven. Vanaf 10:30 hier een gesprek met alle ervaringsdeskundigen. Horen we je dan, dankjewel. Tot die tijd wel de vertrouwelijke ingrediënten natuurlijk, zoals het Mediaforum, daarvoor alvast aangeschoven. Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws. En Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Allebei goedemorgen. Goedemorgen. Het zal u niet zijn ontgaan intussen. Het EK is begonnen. En dus ook het praten over voetbalpraatprogramma's. En daarin is het ook nog een beetje zoeken in die programma's naar de balans tussen journalistiek en amusement. De eerste vraag die ik kreeg, of ik vond dat Dybala genoeg naar binnen kwam. Ja, dan gaf ik toch wel antwoord. En dat had ik beter niet kunnen doen. Sander Lantinga is toch vooral een DJ en geen voetbalanalist, maar moet wel antwoord geven. In Stand.nl gaan we boodschappen doen en dat is niet altijd even prettig. Al helemaal niet voor het personeel, want zo scherpt de grootste kruidenier van het land de huisregels aan. Klanten misdragen zich met steeds grotere regelmaat. Het is schandalig, is de stelling, dat supermarktmedewerkers niet veilig kunnen werken. Deel uw ervaring op 0800 1101. Albert Heijn verscherpt de huisregels in winkels vanwege toenemende agressie, geweld en overlast. Let dan op deze 44-jarige klant die per ongeluk tegen de maan botst. Ik heb superveel respect. De jongeman reageert meteen fel en na een korte woordenwisseling haalt hij uit. Respect, waar staat respect voor? De medewerkers worden uitgescholden, bespuugd of geslagen. Ja, ik doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dus, Supermarkt Albert Heijn is dat nu ook spuugzat en verscherpt daarom de regels. Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Sorry, mensen die zeggen de naaste dingen tegen je. Dus ze schelden je uit, ze maken je belachelijk, ze kleineren je. Mireille van Ark, tussen al het voetbalgeweld en concertbezoek, nog boodschappen gedaan dit weekend? Zeker, zeker. Ja. En ik had ook het nieuws gezien en ik dacht wel, van alle situaties waar geweld of agressie aan te pas komt. Hè, soms kan je nog wel voorstellen dat er irritatie achter zit. Maar wat mij dan bij een supermarkt opvalt, dat ik niet zou weten waarom je boos of agressief zou worden jegens een supermarktmedewerker. Dat ik dan denk, ja, als de koffie op is. Of dus ik vind dit wel weer een soort volgende stap. Ja, het zijn ook wel dat soort dingen. Dat je niet snel genoeg geholpen wordt. Of dat je niet goed genoeg geholpen wordt. Waardoor de lontjes korter zijn. Is dat jouw ervaring ook? Ja, ik denk ook wel echt, hoe noem je dat? De frustratiegrens, tolerantie die mensen hebben. Dat naar beneden gaat. En het is allemaal gebaseerd op eigen ervaringen in supermarkten. Waar ik het nauwelijks tegenkom. Maar dat het er dus blijkbaar wel is. Is opvallend. Ja, tegenwoordig ook al supermarkten waar medewerkers bodycams dragen. Dat gaat wel ver. Ja, ik denk ook dat je dan wel in een soort situatie komt waarin je dus aan de hand van beelden terug moet gaan kijken van hoe hebben mensen zich gedragen en wordt er aangifte gedaan. Ik begrijp ook dat het nu het advies is om dat wel steeds te doen. Gaat wel ver. Ja, Joost Oranje, dit is een thema dat regelmatig terugkeert in de media. De stelling is er misschien niet eens waarmee het enorm oneens zijn. Lijkt mij ook niet, nee. Maar toch wel belangrijk om te bespreken dit soort... Het is natuurlijk wel een tendens in de maatschappij die al langer gaande is. Overigens niet alleen in de supermarkten, maar natuurlijk veel breder. Ook in het verkeer en in het letterlijk in het verkeer op de weg. In het openbaar vervoer. We hebben natuurlijk meerdere voorbeelden gezien. En dat is wel iets wat waar ook wel een heel interessante paradox in zit. Want aan de ene kant zijn we er natuurlijk allemaal tegen. Aan de andere kant gebeurt het wel. En lezen we in alle SCP-rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau... Die heel vaak de thermometer steken in hoe denkt de maatschappij nou over bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Dat dit een van de dingen is die echt op de top 1 of 2 of 3 staat bij mensen. Dat iedereen zegt, we moeten fatsoenlijk met elkaar omgaan in het land. En we moeten normaal doen. We moeten gewoon een beetje normaal tegen elkaar doen. Dat mensen daar heel veel behoefte aan hebben. Terwijl de werkelijkheid dus is dat het tegenovergestelde gebeurt. Of je vraagt het vooral van de ander. En je vraagt vooral van anderen. Dus dat is denk ik ook wel iets waar iedereen over moet nadenken. Ieder individu. Behalve dan alleen maar er natuurlijk tegen zijn. Maar wat kan je er zelf aan doen? En wat gebeurt er om je heen? Dat je zelf misschien ook wel eens kan denken van... misschien moet ik even gewoon een beetje rustig aandoen. Of zo even een keertje slikken. Ja. We gaan eens kijken wat u erover te zeggen heeft. Al reacties in onze community. René van Gellekom schrijft bijvoorbeeld... agressie is natuurlijk slecht en nooit goed te praten... Maar de laatste jaren worden we door supermarkten ook steeds minder als klant behandeld. Voor zulke bedrijven zijn wij het verdienmodel. Als klanten dan iets opmerken, dan schieten medewerkers in de agressiemodus. Je krijgt wat je geeft, hè? Die zit aan de andere kant. René van Gellekom. Martijn Wildeboer, goedemorgen. Goedemorgen. Adviseur van Platform Veilig Ondernemen, deskundige op het gebied van winkelcriminaliteit. De Albert Heijn gaat dus de huisregels verscherpen vanwege toenemende agressie. Het weghalen van... Het naambordje, is dat een maatregel waarvan u zegt... ja, dat is handig om te doen? Nou, of het handig is, dat laat ik aan de organisatie zelf over. Wat we natuurlijk wel ook in de berichtgeving van Albert Heijn zien... is dat medewerkers die wel met een naambordje opstaan... ook persoonlijk bejegend worden... maar ook uiteindelijk via social media opgezocht worden... om daar nog een keer een extra beklag te doen. En dat is natuurlijk een zeer onwenselijke situatie. Dus het is vooral voor de veiligheid van de medewerker van belang... om een logo erop te hebben. Want je zoekt soms ook de persoonlijke benadering met iemand... dat je weet hoe iemand heet, maar dat moet je dan nu maar niet meer doen? Nou ja, uiteindelijk is dus gebleken, helaas... dat deze maatregel noodzakelijk is... om in ieder geval de veiligheid van de eigen medewerkers te waarborgen. Ja. Er worden andere maatregelen bij andere supermarktketens genomen. Bij Dirk gaan ze werken met bodycams in sommige gevallen. Denkt u daarvan? Ja, uiteindelijk is dat een onderdeel van een zeer groot onderzoek... en we zijn zeer benieuwd naar de resultaten. Maar elk initiatief om agressie en geweld tegen te gaan, moedigen wij aan. Ja, dus ook extra camera's, extra beveiligers zoals de Jumbo dat doet? Misschien meer de klassieke manier? Ja, dat zijn allemaal maatregelen die natuurlijk genomen worden vanuit de eigen organisatie. En die hebben daar een bepaald beeld bij. Waar ons belang voor ligt is dat wij ervoor moeten zorgen dat door middel van onder andere training en opleiding, begeleiding, ervoor zorgen dat de medewerkers goed geëquipeerd zijn tegen vormen van agressie en geweld. En daar ligt ons grootste belang. En hoe organisaties dat zelf invullen, ja, dat laat ik graag aan hun over. Ja, dat voorkomen daarvan. In onze community reageert ook Charlotte Goelmy. Die zegt, ja, kassa's weghalen en daardoor stelen faciliteren, hè, bij diezelfde scankassas, dat je iets vergeet te scannen. Als je dan een schattige 16-jarige dat laat oplossen met iemand, is dat driedubbel vragen om ellende. Het zijn kinderen die een veel te grote verantwoordelijkheid krijgen in een veel te enge wereld. Is het personeel soms wat aan de jonge kant dat complexe problemen moet oplossen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ook de organisaties, en dat geldt voor alle supermarkten, maar ook andere vormen van retail die te maken hebben met vormen van agressie en geweld, daar heel goed zelf intern over nadenken. Ik vind niet dat een leeftijdsgrens bepalend is of je wel of geen agressie moet gaan toepassen. Ik denk dat de interne opleidingen van alle supermarkten, maar ook andere organisaties uitstekend voor elkaar zijn. En het is gewoon, wat mij betreft, en ik hoorde dat ook al in het voorgesprek, een soort normvervaging die plaatsvindt, dat het maar kennelijk normaal is als je het ergens niet mee eens bent, dat je in één keer grote mond toepast. Ja, dan zitten we aan de kant van de supermarkt. Het personeel, hoe zouden die het moeten oplossen? Albert Heijn gaat dan de huisregels aanscherpen, want je moet uiteindelijk de klant opvoeden, of vindt u dat zonde van de tijd? Nou, opvoeden. Ik denk dat het heel goed is om duidelijk te maken wat je wel en wat je niet accepteert. Om juist aan de voorkant te voorkomen dat dit soort situaties plaatsvinden. En als dat een verbetering of een aanscherping van de huisregels, als dat een oplossing daarvoor is, dan juichen wij dat alleen maar toe. Ik denk dat het sowieso goed is, hoor, dat iedereen weet als je ergens binnenkomt waar je aan toe bent, of dat nou te maken heeft met aangifteprocessen of vormen van agressie en geweld. Hoe duidelijker en hoe strikter de regels daarin, hoe makkelijker het ook voor personeel wordt en uiteindelijk ook hun leidinggevende om daar op adequate manier op te reageren. Dank u wel, Martijn Wildeboer, Platform Veilig Ondernemen. Meneer De Blok, goedemorgen. Goedemorgen. 47 jaar werkzaam geweest in de supermarktbranche. Ja. De stelling: het is schandalig dat supermarktmedewerkers niet veilig kunnen werken. Dat had u al die jaren geleden niet zien aankomen, denk ik. Nou, daar heeft u het mis in, denk ik. Er is vanaf het begin, wat erin, toen ik in de supermarkt werkte, ook altijd al agressie geweest. Het is begonnen met in de 70er jaren tegen discriminatie. Er werden op speciale groepen werden goed gelet. Lokte ook agressie op uit. En dat is begrijpelijk natuurlijk. Dan ga je verder door in de tijd. Dan krijg je de drugs. De drugscriminaliteit. Je wist welke figuren aan drugs verslaafd waren. Dus die ging je extra in de gaten houden. Dat lokte ook weer diverse activiteiten uit en diverse agressies uit. Dus het is niet van vandaag, het is van altijd. Toch zien die ketens zien het zeggen dat ze het erger zien worden? Dat heeft denk ik ook te maken met de bereikbaarheid van elkaar. Ik noem de iPhone een heel belangrijk onderdeel daarvan. We kunnen tegen iedereen vertellen wat er aan de hand is. En dat roept nog ergere agressie op dan dat het is eigenlijk. Ja, dus het versterkt elkaar eigenlijk. Het versterkt elkaar, ja. Wat heeft u allemaal meegemaakt in uw lange carrière? Nou, ik zal beginnen. Ik hoef niet alles te weten, hoor. Nee. Ik heb meegemaakt dat ze me met een fles limonade kapot sloegen en dat ze naar mijn hals wouden steken. En dat ik heb ook meegemaakt dat ze, toen ik diefstal constateerde, toen zei: ja, we gaan je pakken. Ik zei: nou, doe maar. Dus ik stapte op een fiets naar huis en er kwam iemand achter me aangefietst. Nou, die heb ik een heel rondje Bergen op Zoom laten zien, rond de kreek. En die kwam met het zweet op zijn bakkers, kwam hij voorbij gereden. Maar ik ging natuurlijk mijn woonadres niet laten zien. Nee. Dus toen was u al bezig met uw werk en privé uit de kaart houden, zoals ze nu de naambordjes eigenlijk van de jas afhalen. Ja, maar mijn naambordje, die doe ik gewoon. Ik bedoel, daar had ik geen erg in toen de tijd. Nee. Ja. Nou bent u 10 jaar geleden gestopt. Als u dit allemaal hoort, denkt u: ja, dit is toch wel een leuke branche, de supermarktbranche. Of zegt u: blij dat ik er niet meer werk? Ik zeg: het blijft een hele leuke branche voor iedereen die er werkt. En ik heb er met hart en ziel gewerkt. Ik heb er niet voor niks 47 jaar gewerkt. Maar ik mis in het beveiligingsverhaal van de meneer, en dat was vroeger al zo, preventie. Laat iedereen de klanten groeten. Dan weet men zich opgemerkt. Dat was mijn stelregel. Goed zo, dank u wel. Ja. Bedrijfsleider, maar alle personeel weet. Goed zo. Guus De Blok, dank u wel. Fatane Farzad, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons en u begrijpt wel dat die supermarkten die maatregelen nemen? Ja, ik begrijp het heel goed. En ook in andere sectoren. En dat is op zich niet verkeerd. Dat is hartstikke goed dat ze dat doen. Met name wat ik hoor over overal borden plaatsen. Misschien wel met leuke leuzen van: wij zijn hier voor jullie, of dat soort dingen. Hartstikke leuk. Maar ik denk dat het groter is dan dat. Ik denk dat het een maatschappelijk probleem is. En wat ik ga zeggen klinkt misschien niet aardig, maar we worden in Nederland steeds banger. Ik merk zelf in dagelijks leven, als ik bijvoorbeeld in een supermarkt zie, ben en ik zie gewoon een groep jongeren of, ja, of bij wijze van spreken een volwassen iemand iets doet wat buiten proportie is, dan ga ik wat van zeggen. En ik zeg ook heel snel van, doe even gewoon, je bent niet, je bent in een supermarkt. En dan merk ik dat ik daarin alleen ben. Ik denk dat mensen bang zijn van als ik dat zeg, dan gebeurt er iets met mij. Of als ik maar buiten blijf, dan ga ik toekijken. We moeten niet toekijken, we moeten elkaar steunen. En hoe zou je dat voor elkaar krijgen dan, als meer mensen zoals u er iets van zeggen? Nou ja, als iemand iets van zegt, dat die andere personen, mensen, want het is altijd drukke plekken, plaatsen, dat mensen hun steunen. Van ja, doe even gewoon. En als het dan meerdere worden, dan trekt die persoon zich terug, als het ware. Ja. En die wordt op zijn gedrag aangesproken. Ik heb dat in de trein meegemaakt, met een volle trein. Niemand zei iets van. Ja. En vervolgens komen ze heel zachtjes tegen me zeggen, u bent wel dapper. Ik ben niet dapper. Het hoort niet. Het is niet goed. Het is niet netjes. Maar en hoe krijg je dat voor elkaar, mevrouw Fazot? Gewoon durven. Ja? Het zijn, ja. Ik bedoel, je moet een keer durven om voor de normen waarden op te komen. Als je dat niet doet, dan verandert het. En misschien krijg ik wel een keer een klap. Dat kan. Maar dan zie ik het dan wel. Alleen, ik ga niet elke asociaal gedrag, elke dingetje tolereren. Ik heb op straat gezien een groep jongeren onder een meisje. En zij was blond en ik ben niet blond. En ik liep daarheen en ik zeg, wat moeten jullie met mijn dochter? En iedereen keek me aan van, waar kom jij vandaan? Maar wat dan als het je eigen zusje was? En zo moeten we elkaar op aanspreken van wat ben je mee bezig? En dat doen we niet. En we worden steeds banger. We moeten elkaar mee aanspreken. Duidelijk. Ja, dank en u wel. Elkaar steunen. Ja, mevrouw Fazot, dank u wel. Mireille van Ark, Guus de Blok, 47 jaar, in de supermarktbranche gezeten, zegt we moeten groeten bij de voordeur. Als je die schuifdeuren binnenkomt. Fijn dat u er bent. Succes met winkelen. Helpt dat? Ja, ik woon zelf in een heel klein dorp. En degene die daar achter de kassa zit, die kent mij ook goed. Die weet bijvoorbeeld ook dat ik op donderdag altijd pizza eet. en dat helpt wel. Het is wel een heel klein dorp. Het is een heel klein dorp, ja. Maar het helpt wel. Want inderdaad, zodra je binnenkomt, groet je even. Wanneer je dingen vraagt, doe je dat op een normale manier. En dat is dus even in het heel klein. En ik denk hoe anoniemer iets wordt, hoe makkelijker het wordt om mensen om daar kwaad op te worden of daar iets van te vinden. Dus ik zie echt wel de voordelen ervan om het wat persoonlijker te maken. Dus dat je als klant weet, ik word gezien. Niet alleen op een hele leuke manier, goedemorgen, maar ik word ook nog een beetje, nou ja, in de winkel, nou, in de gaten gehouden. Ja, maar het heeft er ook wel mee te maken dat je als klant wordt gezien. Dus op het moment dat ik binnenkom, voel ik me ook heel welkom. En niet weggekeken van, oh jee, straks moet diegene weer iets of die vraagt iets. Maar echt wel nou, een warm welkom op het moment dat je die winkel inkomt. Ik denk dat ook wel een beetje beide kanten op werkt. Zeker. Ja, Joost hoorde mevrouw Fazot ook zeggen, ja, dit gebeurt ook in de trein, want er is maar één iemand die spreekt iemand aan en de rest komt dan fluistert dan, wat goed dat je dat hebt gedaan. Ja. Zou dat moet de trend zijn dat we elkaar toch wel meer even op de schouder tikken? Ik denk dat dat wel zou helpen, ja. Ja. Maar wat vroege supermarktmedewerker meneer zei, was, meneer de Blok, ja. Ja, was ook wel interessant. Niet dat het alleen van alle tijden was, maar hij noemde dan de iPhone. Hè, denk vooral de invloed van sociale media, waar natuurlijk bepaald gedrag ook niet alleen genormaliseerd wordt, maar waar je ook bijna wordt gedwongen, ook als gebruiker van sociale media, om zo snel te moeten reageren op datgene wat er in je omgeving gebeurt. En of dat nou gaat om nieuws of om gebeurtenissen in familiaire kring of wat dan ook, die hele opmars van social media, van de snelheid van communicatie via de mobiele apparaten, heeft denk ik ook wel toegeleid dat je in het dagelijks maatschappelijk leven bijna getraind wordt tussen je oren om gewoon heel snel te moeten reageren op alles wat er in je leven gebeurt. En dat voedt natuurlijk ook dit gedrag. Want als je even niet goed in je vel zit of je bent geïrriteerd over wat anders, dan heeft dat natuurlijk ook weerslag op je reactie met een heel ander onderwerp. En dat zie je dan om je heen gebeuren. En maak je misschien zelf ook wel schuldig aan. Dus dat is wel iets waar we nogmaals met z'n allen heel bewust van moeten zijn. Rogier van der Wal, goedemorgen. Goedemorgen. Lector ethisch werken. Zegt Joost al, ja, we reageren heel snel. Dat wordt een beetje van ons verwacht. Hoe verklaart u nou dat mensen zo kort lontje hebben tegenwoordig? Nou, die haast, dat speelt zeker een rol. Hè? En de social media werden daar ook bij genoemd. Mensen worden inderdaad in een haastig tempo gauwer geïrriteerd als er obstakels op hun weg zijn. Daar komt bovendien nog bij dat agressief gedrag, assertief gedrag lijkt te lonen. Hè? Want je gaat net zo lang door tot je je zin krijgt en dan denk je, dat doe ik de volgende keer weer. En niet iedereen gelukkig, maar er zijn van die mensen. En er is ook al in het gesprek gezegd, hè, mensen kunnen slechter omgaan met tegenslagen. Grotere tegenslagen, maar ook kleinere tegenslagen. Hè. Dus er zit ook iets in de mentale weerbaarheid bij sommige mensen. En dat wordt een vervelend mixje. En dan loop je tegen dit soort dingen aan. En ja, dan zou je met elkaar als maatschappij toch eens moeten nadenken over wat je daartegen kan doen. Want dat is breder dan alleen supermarkten en andere plekken. Ja, toch we hebben het nu over de supermarkten, die nemen maatregelen. Nu, wat moet je als werkgever doen als je de korte lontjes binnenkrijgt? En die zijn wel jouw klant. Ja, dat klopt. Maar daar zijn ook al mooie dingen over gezegd. Hè? Dus er is gezegd inderdaad elkaar kennen, vriendelijkheid uitstralen. Die dame die zei niet te veel angst hebben om mensen aan te spreken. En de vroegere supermarktmedewerker hoorde ik zeggen preventie, heel belangrijk. Nou, daar wordt over nagedacht, weet ik, op allerlei fronten. Er zijn ook veel meer organisaties die natuurlijk met publiekscontacten te maken hebben, die daar actie op nemen. Kun je ook van elkaar leren. En soms zit het in een hele kleine interventie. Hè? Ik weet van een geval bij een gemeente waar ze mensen aan de balie hadden staan die nogal agressief waren. Toen is er op een gegeven moment spiegels achter die balie opgehangen, dat die mensen zichzelf konden zien terwijl ze tekeer gingen. En dat bleek al aanzienlijk te helpen in de reductie van dit soort overlastgevend gedrag. Ja. Nou hoorde meneer De Blok ook zeggen, ja, ik maak dit al jaren mee. Een van de mensen die ons vanochtend ook belde zei, ik hoor al decennia dat het erger wordt. Wordt het ook wel eens minder? Is het niet gewoon van alle dag? Nou ja, kijk, er zit natuurlijk een zekere dubbelzinnigheid in de maatschappelijke signalen. Hè? Dus ik hoorde een van uw gasten vanochtend al zeggen aan het begin van het gesprek, die SCP-rapporten waar altijd uit blijkt dat mensen zich hier als een van de grootste dingen zorgen over maken. Normen en waardevervaging, ja. Precies, hè? En dat je daar met elkaar iets aan zou moeten proberen te doen. En tegelijkertijd kun je toch ook nuchter constateren. Er zit nu bijvoorbeeld in de politiek ook een iets minder gepolijste stijl. En die zit in de lift. Dus wat willen we nou met z'n allen? Daar zouden we toch eens dieper over moeten hebben. Welke kant willen we op en welke kant willen we niet op? En het aardige is, er is recent een mooi boek uit het Engels vertaald over de kracht van vriendelijkheid. Dat is een journaliste die zich bij de BBC daar ernstig zorgen over maakte. En die is gewoon gaan handelen. Die is daar uitzendingen over gaan maken, podcasts en uiteindelijk een boek. En die heeft mensen ook echt aangesproken. Gezegd, ga nou eens na, hè? Vriendelijkheid. Wanneer straal jij zelf vriendelijkheid uit? Wat is het laatste, de laatste keer dat jij zelf vriendelijkheid hebt ontvangen? En van wie dan? En probeer dat met elkaar eens aan te jagen. En dat levert heel veel op. Dus er zijn ook zeker hoopvolle signalen. En die zou je met elkaar kunnen versterken. Helder. Rogier van der Wal, lector ethisch werken aan de Fontys Hogeschool. Dank u wel. Romeo, goedemorgen. Goedemorgen. Bij de Gal en Gal gewerkt, dat is de slijterijtak van Albert Heijn. En ook het nodige meegemaakt, hè, de afgelopen tijd. Wat is een van de zaken die er voor jou uitspringt? Het zijn bij de Gal en Gal vooral situaties waarin ouders met kind tussen de 14 en 18 binnenkomen. Ouders duidelijk voor kind alcohol halen en je dan dus gewoon niet mag verkopen. En ouders absoluut niet begrijpen waarom je niet aan hun wil verkopen, want zij rekenen toch af. Dat gaat wel eens gemoeid met flinke schelpartijen. En wordt het dan ook persoonlijk? Ja, heel persoonlijk. Ik werk ook wel eens als portier bij een kroeg. Voor de lokale gemeenschappen heb ik nog wel eens een bekende kop. Dan zeggen ze, ja, weet wel waar je woont. En volgende keer pakken we je wel. Ik zoek je buiten je werk wel even op. Ik wacht wel even buiten tot je klaar bent. Nou zijn we ook op zoek naar oplossingen hier. Waar zou wat jou betreft iets liggen waar we wat mee kunnen? Nou, dat bodycam-verhaal van de Dirk, daar kan ik me helemaal in vinden. Het nadeel van de camera's binnen Albert Heijn, dat die gewoon geen geluid opnemen. Dus wat er gezegd wordt, is heel lastig te bewijzen. Als het echt gaat om fysiek fysieke bedreigingen, dat zie je natuurlijk. Maar verbaal, je ziet wel dat iemand een agressieve houding heeft. Maar daar aangifte op doen, daar komt niks uit. Omdat je gewoon nul bewijs hebt. En die bodycams nemen er al geluid op. Dus daar zie ik wel winst in. Ja. En dat zien mensen ook, dat ze worden opgenomen en dan passen ze hun gedrag aan? Ja, dat lijkt me wel. Okay. Zeker met het toenemende wapenbezit onder jongeren is het wel eens spannend om jongeren aan te spreken ook. Dus ik snap wel dat de gast elkaar niet meer aanspreekt. Ik zou dat zelf ook niet aanraden. Je weet nooit wat iemand bij zich heeft. Ja. Dankjewel Romeo. Paul Moers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Retaildeskundige, is het echt zo erg in de supermarkt tegenwoordig? Ja, dat heeft met de verhoging van de maatschappij te maken. Hè? Kijk wat we uitstorten op Twitter. Kijk dat het afval wat we op straat gooien. Kijk naar bakstenen die we menen te moeten gooien naar politieagenten. Vuurwerk in voetbaltribunes. Ja. En dan tot slot minister deze week die het over ontvolking heeft en NSB-termen gebruikt. Dus ja, dat maakt de maatschappij ook steeds complexer en steeds lastiger. En dan merkt u als retaildeskundige dat merken en bedrijven daarmee worstelen, hoe ze daarmee omgaan? Ja, want je ziet dat verlies van waarden en normen, dat supermarkten daar enorm mee worstelen. En ja, net werd het voorbeeld gegeven van de bodycam bij Dirk. Maar we zijn dan het gevolg aan het bestrijden. Het is natuurlijk eigenlijk triest dat dit soort maatregelen nodig zijn. En we moeten eigenlijk veel meer terug naar wat zijn nou de oorzaken van gedrag van mensen. Ja, en dat begint keihard bij de opvoeding thuis en bij de opvoeding op school. Ja, helder. Maar er zijn ook mensen die bellen en die zeggen, ja, ik sta bijvoorbeeld nu bij een zelfscankassa. Dat heeft de supermarkt zelf ingevoerd. Waarvan de Albert Heijn zegt, er is geen verband tussen agressie en zelfscankassa. Maar daar heb ik wel contact met iemand en die moeten we toch weer mijn boodschappen controleren. Terwijl ik dacht eigenlijk, ik ben al klaar. Is dat, als je dat 3 keer in de week wordt gecontroleerd, zegt Volko Jan Udema bijvoorbeeld, dan krijg ik de pest in de winkel. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. En om dat op te lossen, heb ik Jumbo bijvoorbeeld begeleid. Om te zeggen van met een werkgroep van wat zouden we daar nou aan kunnen doen om die klanten toch vrolijker te stemmen. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen, ja, als iemand zijn spullen zelf scant en hij wordt gecontroleerd of zij en het is helemaal goed, ja, dan moet daar iets tegenover staan. En daarom is dat windwiel ingevoerd waar ze aan kunnen draaien en dan krijgen ze een prijs. En dan zie je ineens dat mensen in plaats van teleurgesteld of boos ineens blij en vrolijk zijn. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Dus je moet af en toe ook emotionele en psychologische factoren gebruiken om mensen in een winkel weer wat vrolijker te krijgen. En dan wordt winkelen vanzelf weer leuk. Paul Moers, dankjewel. Retail en merkendeskundige. Tot zover stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling is, het is een schande dat supermarktmedewerkers niet veilig kunnen werken. Praat mee. Als u nog geen lid bent, dat kan via spraakmakerscommunity.nl. Ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. En keuze kunnen maken? Want ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Radio-dj's, acteurs, muzikanten. Ze vinden allemaal hun weg naar Studio Voetbal en andere EK-programma's. Je kunt je afvragen of dat de inhoudelijke wedstrijdanalyse altijd goed doet. Of is het gewoon amusement en moeten we daar niet te moeilijk over doen met z'n allen? Dat leg ik zo in het mediaforum natuurlijk aan alleen maar deskundigen van topniveau voor. Nu eerst in Den Haag komen beoogde bewindspersonen op gesprek. Daarover meer in het NOS-journaal. Suzanne de Vries. In Den Haag zijn aankomend premier Schoof en informateur Van Zwol begonnen aan de gesprekken met beoogde ministers. Als eerste is Sophie Hermans aan de beurt. Zij wordt minister van Klimaat en Groene Groei en ook vicepremier. In de gesprekken komen vragen op tafel over integriteit, nevenfuncties en zakelijke belangen en ook andere zaken die het functioneren in de weg zouden kunnen staan. Ook onder andere Fleur Agema, Eddy van Heijem en Mona Keizer maken vandaag hun opwachting. We leven korter in goede gezondheid, zijn vaker chronisch ziek en veel jongeren kampen met mentale klachten. Een gezondheidsramp is in de maak, waarschuwen ruim 20 gezondheidsorganisaties. Volgens deze hoogleraar gezondheidseconomie worden we verleid tot het gebruik van ongezonde producten. Er is geen reden om te roken. En toch zien we in Nederland dat het aantal rokers langzamerhand weer aan het stijgen is. En dat heeft voor een deel mee te maken dat we weliswaar tabaksreclame en dergelijke echt hebben ingeperkt. Maar daar is vervolgens weer omheen gewerkt door het vapen te introduceren, waar eigenlijk alles wat voor het roken al verboden was nog een keer weer is ingevoerd. Maar we zien ook met ultrabewerkt voedsel dat we heel veel reclame hebben voor voedingsmiddelen die heel ongezond zijn op tv. Maar we zien ook dat in supermarkten het aanbod van voedsel lang niet allemaal aan de schijf van 5 valt. Dat er steeds meer ook fastfood outlets bijkomen. En die hebben een negatieve impact op onze gezondheid. Een deel van de oplossing ligt bij de overheid, maar een groot deel ook bij het bedrijfsleven, zegt hij. Ziekmakende producten zouden bijvoorbeeld niet mogen worden aangeprezen. Door geplande onderhoudswerkzaamheden ligt het treinverkeer in Leeuwarden stil. ProRail werkt aan het spoor om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder onderhoud nodig is en dat de kans op storingen kleiner wordt. Tot en met 9 juli is er een aangepaste dienstregeling en worden er bussen ingezet. Er komen strengere huisregels bij Albert Heijn. Dat komt door toenemende agressie, geweld en overlast in de supermarkten. Een van de maatregelen is dat namen van medewerkers verdwijnen van de naamkaartjes, omdat ze het onprettig vinden dat ze te traceren zijn. In het onderzoek van het loket Kansspel blijkt dat 6 op de 10 jongeren deze zomer gaan gokken op sportwedstrijden. Vooral jonge mannen zeggen dat te gaan doen. Het voornemen van veel jongeren is om te wedden op EK-voetbalwedstrijden. Ja, uit onderzoek van het loket Kansspel blijkt dus dat 6 op de 10 jongeren deze zomer gaan gokken op sportwedstrijden. Vooral het EK is dus populair. De Kansspelautoriteit heeft ook uitgezocht waarom jongeren dat doen. Wat jongeren veel aangeven is dat ze het spannend vinden. Dus dat het leuk is om een wedstrijd te kijken als je ook daadwerkelijk iets hebt ingezet. Maar ook dat ze het zien als een makkelijke manier om geld te verdienen. En juist daarom hebben we nu met de website speelgeenspelletjes.nl een bewustwordingscampagne opgezet. Omdat 78% van de jongeren denkt dat kennis van een sport ook kan helpen om meer te verdienen. Dus ze zien het niet zozeer als een kansspel als wel als iets waar ze goed in kunnen zijn. En juist dat is heel gevaarlijk. Ja, vooral jonge mannen zeggen dus dat ze de komende tijd een gokje gaan wagen. Ierland is in de greep van cocaïne. Vorig jaar waren Ieren tussen de 15 en 34 jaar oud de grootste groep cocaïnegebruikers van Europa. Maar ook in andere leeftijdsgroepen wordt regelmatig gebruikt. Dat zegt correspondent Arjen van der Horst. Deels heeft dat te maken met de reputatie van cocaïne. Het wordt nog steeds gezien als een veilige, trendy drug. Niet als een probleemdrug zoals heroïne. Het is salonveeg geworden, algemeen geaccepteerd. Dus niet alleen wordt het gebruikt bij een avondje stappen, maar ook naar een dinnerparty thuis met vrienden of naar de rugbywedstrijd in de sportkantine. Het is bovendien ook heel gemakkelijk geworden om cocaïne te krijgen. Vroeger moest je naar een grote stad als Dublin om in een schimmig achterafsteegje je een deal te doen, maar dat is echt veranderd. Het is tegenwoordig kinderlijk eenvoudig om via social media, via versleutelde apps online een bestelling te plaatsen, ook in hele afgelegen plattelandsgebieden. Ook drugskartels verplaatsen zich naar Ierland. Aan de kust is er daar nauwelijks controle. Snelweg A9 ter hoogte van Schiphol is weer open. Door uitgelopen werkzaamheden bleef de weg tot halverwege de ochtend dicht. Dit weekend was de snelweg in beide richtingen dicht omdat er een nieuw tijdelijk brugdeel moest worden ingehezen. Door de harde wind liep de klus vertraging op, waardoor de snelweg dus niet zoals gepland vanochtend vroeg open kon gaan. Het weer. Aan de kust is het droog en zonnig. Landinwaarts meer bewolking. In het zuidoosten nog wat buien. Ook in de middag kan het in dat deel van het land nog af en toe een bui vallen. Soms ook met onweer. Het wordt een graad of 20. Morgen meer buien en dan een graad of 21. AWB verkeersinformatie. Waar gaat het stroefjes, Robert Vriezen? Nou, nog 30 kilometer in het land, Herman. Op de A12 gaat het nog stroefjes vanuit Utrecht naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Nooddorp. 10 minuten extra heb je ook nog nodig als je over de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt. Want je komt in 4 kilometer file terecht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En de Rode Duivels die voetballen vanavond in Frankfurt. En daardoor een politiecontrolepost op de A76. Of daarvoor moet je eigenlijk zeggen. Vanuit Geleen naar Heerlen bij de Duitse grens. 3 kilometer file, maar wel met dikke uur vertraging. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Stervoetballer Kylian Mbappé moedigt in de persconferentie van Les Bleus de Franse jongeren aan om te gaan stemmen. Sport en politiek, daar gaan ze wel even samen. Dat en ook de vaderlandse politiek bespreken we in dit mediaforum met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws, en Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws. De zwaar bevochten overwinning op Polen heeft het Nederlands elftal het openingsweekend van het EK voetbal goed doorstaan. Supporters blij. Maar hoe zit dat met de journalistiek? Is daar ook sprake van oranje koorts, Mireille, genoten van het eerste EK-weekend? Ja, absoluut. Ja, ja. Ik heb gisteren gekeken in een vol Philipsstadion vlak voor het concert van Guus Meeuwis. En dat was wel echt een prachtige ervaring om al die mensen daar in het oranje te zien zingen, dansen. Geweldig. Ja, euforisch. En dan zit je ook nog eens in een voetbalstadion. Ja, dat is natuurlijk heel knap gedaan. Ja. Want geef maar eens een concert op zo'n middag. Heel ingewikkeld natuurlijk. Dus een groot scherm? Heel groot scherm en vol stadion. Je kon eerst gewoon naar binnen om de wedstrijd te kijken. En daarna begon het concert van Guus, dat hier natuurlijk ook heel handig op inspeelde, met een mooi oranje lied. En gewoon één grote familie, kan ik wel zeggen. Ja, met jouw achternaam Joost, hoe heb je dit weekend beleefd? Ja, dat is... Je bent de eerste die grap maakt. Nee, dacht dan. Misschien op de zender de eerste. Nee, ik ben natuurlijk ook een hardcore voetbalfan. En met heel veel interesse gekeken, met name naar het Nederlands elftal. Ik kijk er dan toch ook wat meer voetbaltechnisch, tactisch naar. Ja. Omdat ik dat gewoon echt heel leuk vind. En daar ook alles in me opzuig. En het ook wel, als je het vanuit de media-invalshoek bekijkt, heel interessant vindt hoe de journalistiek, ook de voetbaljournalistiek, zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Dat je toch ook al bij de commerciële partijen, zoals VI bijvoorbeeld, hè, wat natuurlijk traditioneel Voetbal International het blad is van Nederland. En die, ik hoorde nog iemand zeggen dit weekend op de radio ergens, Johan Derksen zei vroeger als hoofdredacteur, oranje, oranje, oranje op de voorpagina is het enige wat je moet doen. Dat willen de mensen alleen maar. En je ziet wel dat ze dat nog volhouden, maar dat ze daarnaast ook een hele journalistiek inhoudelijke tak hebben gemaakt. Ook via podcast bijvoorbeeld, waarin bijvoorbeeld tactisch best wel diepgaand wordt gesproken over die wedstrijden. Dat zie je trouwens ook wel in de gewone competitie, in de Eredivisie, dat er steeds meer van dat soort podcasts zijn. En dat vind ik heel erg interessant. Omdat dat voor mij het voetbal toch wel leuk maakt. Als je ook inhoudelijk wat meer informatie krijgt over de tactiek, over de techniek, over bepaalde spelers, waar die spelen. Dus daar zoek ik altijd wel specifiek naar. Tegelijkertijd, gewoon een wedstrijd gewonnen, dan zijn we allemaal blij. De journalistiek ook. Mag je als journalist dan ook enthousiast zijn en opgewekt, Mireille, wat jou betreft? Ja, ik vind dat last van, wat doe je dan als commentator op zo'n moment? Terwijl je deze wedstrijd ook emotie, heel... Ja, het is ook emotie. Ga je dan meejuichen of juist niet? Hè? Blijf je heel, probeer je heel neutraal te blijven. En wat je ziet aan de voorpagina's van morgen, is dat de oranje koorts ook wel binnen de journalistiek is toegeslagen. En dat de vedettes worden uitgeroepen. Een Weghorst die natuurlijk op alle pagina's groot staat. En waar het in het begin, zeg maar, toen nog niet zo lekker liep, aan het begin van de wedstrijd, je echt nog wel wat kritische noten overal zag staan, die waren vanmorgen toch een beetje als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja. Het is natuurlijk en vooral vermaak ook. En dat zag jij, Joost, ook terug in de praatprogramma's, hè, rondom de wedstrijden. Laten we even luisteren. Rapper Dordi, rapper des vaderlands. Met een zakje chips. Dat wordt dan meestal wel de hele zak, maar het begint dan met een schaaltje. En dan... De eerste vraag die ik kreeg, of ik vond dat Dybala genoeg naar binnen kwam. Ja, dan gaf ik toch wel antwoord. En dat had ik beter niet kunnen doen. Yannick, vanmiddag, de Oranjemars in Hamburg. Zijn dat dingen waar je graag naar kijkt? Ja, ik vind het schitterend. Ja, ik denk het wel. Klein bitterballetje ook, denk ik, toch? Ook, ik moet zeggen dat deze heel lekker zijn. Even naar de grootste voetbalkenner van ons allemaal. Ja. Hoe ver gaat Nederland komen? Wij lichtfietsen zo mooi op een gladde weg naar de finale. Ja, radio-dj's, acteurs, muzikanten vinden hun weg naar de praatprogramma's, zoals Studio Voetbal, ook andere EK-programma's. Links en rechts is er dan wel wat kritiek over wat dan deze gasten uit de andere branche te zeggen hebben over, want die analyses wil jij graag horen, Joost, het voetbal in die wedstrijd. En jij snapt die kritiek wel? Ik snap die kritiek wel, ja. Maar het is natuurlijk heel persoonlijk, hè, want het is natuurlijk een massa-evenement. Dat snappen we natuurlijk allemaal. Dus dat je daar natuurlijk ook qua toegankelijkheid dat breed moet maken, dat snappen we ook. Maar goed, de vraag is natuurlijk, waar ligt precies de grens? Ik zat gisteravond voor de grap, niet natuurlijk tijdens Polen-Nederland, maar wel de wedstrijd daarna, na Servië-Engeland. Ben ik gewoon eens gaan zappen langs de andere publieke omroepen. Want deze rechten zijn door de EBU vooral gekocht ook. Hè, daarom zit het toch ook wel bij veel publieke omroepen. De overkoepelende Europese publieke omroepen. Terwijl het natuurlijk een heel commercieel evenement is. En ik zapte langs de ZDF en langs de BBC en ook langs de VRT. En het viel me wel op, dat er veel minder reclame was. Hè, wat natuurlijk weer eens een keertje onderstreept, waar we in dit mediaforum wel vaker over hebben gehad. Dat de publieke omroep in Nederland natuurlijk eigenlijk niet een zuivere publieke omroep is, maar een semi-publieke omroep. Want we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de commercie. En daarom zit er bij ons heel veel ster. En bij die andere landen is dat veel minder. Maar wat me ook opviel, is dat daar dit soort leukigheid of toegankelijkheid, hoe negatief je het wil betitelen, dat daar veel minder was. Daar ging het echt toch veel meer inhoudelijk de hele tijd, de hele rust over de wedstrijd, over het strategische spel, over tactisch. En dat voor mij, persoonlijk als voetballiefhebber, zit ik daar meer op te wachten dan op een rapper. Want je zegt, we moeten ergens de grens liggen. Want laat ik zeggen, mijn moeder wil ook een leuk programma zien. En jij wil die diepe inhoudelijke analyse. Ergens moet dat Moet dat samen gaan. En die kijk, dit is natuurlijk in de kern de uitdaging waar de publieke omroep natuurlijk voor staat. In alles. Hè, dus ook in sport. Van hoe zorg je ervoor dat je niet klakkeloos één op één datgene kopieert wat een commerciële zender zou doen. Maar hoe ben je als publieke omroep ook toevoegend en misschien verdiepend. Zonder dat je natuurlijk een elitair gat wordt waarbij je van de massa vervreemdt. Daar zit nog wel wat spanning in. Daar kan je nog wel wat keuzes in maken. Hoe zie jij dit, Mireille? Nou ja, ik denk dat de slag om de kijker op zo'n moment echt ook wel dat daar naar wordt gekeken. En ook van hoe maak je een leuk programma en hoe maak je een goede analyse. Ik denk wel. Dus er hoort misschien soms een volkszanger in die wat minder met voetbal heeft of juist heel veel. Ja, precies. Wat mij betreft zou je dat ook bij andere zenders kunnen doen. Ik vind het ook wel een soort publieke taak, zeg maar, om echt dat het tactische spel en ook echt de journalistieke vragen die er zijn, om die bij de NOS te bespreken. Maar ik zag bijvoorbeeld ook dat SBS gisteren 7 uur lang live uitzendingen heeft gemaakt rond het Legioen in Hamburg. Ik vond dat eigenlijk echt wel een goed idee om dat op die manier te doen. Maar dat is gewoon welk publiek je wil hebben en waar je graag naar wil kijken. En ik denk dat die pluriformiteit gewoon heel erg belangrijk is. Dat je en de keuze kan hebben. Ik kijk een beetje naar de sfeer. Maar ook af en toe eens echt de informatie meekrijgt over waar gaat het nou ook echt om in het voetbal. En vooral wat zit daarachter. Ook dat vind ik heel interessant. Maar ik vind toch wel dat die pluriformiteit, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik zie juist dat die pluriformiteit wat aan het afvlakken is. Want het is allemaal een beetje naar elkaar aan toe groeien. En verwaterd. En natuurlijk is het succes van een programma als VI. Wat later dan vandaag Inside is geworden. Maar wat natuurlijk ooit begonnen is. Hè, onder wat later gebleken is. De gouden formule, de praat van de voetbalkantine. Daar bleek toch heel veel belangstelling voor te zijn. Het programma doet het heel erg goed. Prima, dat kan er zijn, dat moet er zijn. Zeker op die zender. Maar juist dan denk ik dat je ook andere kanten moet vinden. En je ziet wel dat hele geluid van de voetbalkantine, het moet leuk zijn, het moet grappig zijn, het moet snel zijn. Ja. Iedereen praat maar overal over mee. Dat moet je niet gaan namaken. Dat moet je niet gaan namaken. Dat vind ik tenminste. Je ziet dat wel toch wel heel breed uitgerold. En natuurlijk wordt het niet één op één gekopieerd. Maar je ziet dat soort elementen natuurlijk wel heel erg veel verschijnen. En inderdaad, natuurlijk vooral om kijkers te trekken. Maar natuurlijk ook om geld te trekken van adverteerders. Want het is natuurlijk een duur toernooi. Die rechten moeten ook worden terugverdiend met commerciële boodschappen. En dan zit je natuurlijk bij de publieke omroep meteen in een hele gevoelige discussie. Ja. Ja. Jij zept wel eens dus langs de buitenlandse zenders. Misschien heb je hem dan bij de Fransen langs zien komen. Kylian Mbappé, die deed gisteren op een persconferentie een opvallende oproep, maakt zich zorgen over de recente winst van radicaal rechts bij de Europese verkiezingen. En dus riep hij gisteren de jongeren in Frankrijk op om binnenkort te gaan stemmen. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Ja, de extremen staan aan onze deur. En wij kunnen nu onze toekomst zelf veranderen en bepalen als we dat willen. Mireille, dat is een sporter die ruimte maakt voor een politieke oproep. Wat vind je daarvan? Ja, je ziet dat Mbappé, en ik zie dat ook zeg maar in mijn doelgroep thuis, dat hij ook naast de voetballer ook een hele belangrijke influencer is. En als ik denk dat hij deze oproep nog meer doet als influencer, zeg maar, dan als voetballer. Hij roept om echt het verschil te gaan maken, om een generatie te gaan laten stemmen en daarmee een andere koers voor Frankrijk uit te zetten. Ja, hij mag dat natuurlijk uiteraard gewoon doen vanuit zijn rol. En hij heeft denk ik dit moment gekozen, dit EK, om dat nog eens te benadrukken. Doet hij ook. Thuram heeft ook een soortgelijke uitlating gedaan. Joost, word je dan nieuwsgierig naar de politieke voorkeuren van alle spelers die er zijn? En moet je als journalist achteraan gaan? Nee, dat. Of wachten tot ze er zelf mee komen? Ja, ik denk dat dat wel een heel belangrijk verschil is, dat ze er zelf mee komen. En ook, kijk, als politici van sport politiek maken, dan is dat weer altijd gevoeliger en anders dan als de sporters het zelf doen. En dit kwam echt van de sporter zelf. Ik vond het een heel indrukwekkend statement van hem. Vooral omdat het heel oprecht overkwam. Je kon zien dat hij er goed over had nagedacht. En je kon ook heel goed zien dat hij heel goed wist waar de grenzen lagen. Want hij bleef heel correct. Hij gaf weinig harde oordelen. Geen stemadvies? Geen stemadvies. Het ging hem echt puur alleen en maak gebruik van je democratische recht. Maar je voelde wel welke kant hij op wilde natuurlijk. Stemmen. Ja, dat, tussen de regels door voelde hij dat natuurlijk wel. Maar hij was wel hij sprak dat niet heel geprononceerd uit. Hij legde vooral de nadruk om in de eerste plaats om naar de stembus te gaan. En in de tweede plaats zei hij, we zijn ook allemaal burgers en betrokken burgers. Het EK is belangrijk, maar we zijn ook allemaal burgers. En als je weet waar Mbappé vandaan komt zelf, hoe hij is opgegroeid in een bepaalde gemeenschap, waarin hij natuurlijk inderdaad ook een hele belangrijke influencer is geworden, en hoe hij daar dan nu mee omgaat. Ik vond het wel op een hele verantwoorde en indrukwekkende manier. Ik zie het de Nederlandse voetballer nog niet zo heel snel doen, eigenlijk. Okay. Ja. Wat jullie zelf is opgevallen in de media, kom ik even terug bij jou Joost. Een uitspraak van de rechter vlak voor het weekend over het weglakken van informatie in documenten die door de overheid worden vrijgegeven. Ja. Soms zie je die blaadjes helemaal zwart gemaakt of één woord nog te lezen, waarin de rechter zich kritisch over dit soort praktijken uitliet. Het is een continuing story. Hè. We hebben het er hier al heel vaak over gehad. Maar het is toch belangrijk dat als er weer iets gebeurt op dit vlak, namelijk de openbaarheid van overheidsinformatie, wat voor ons allemaal belangrijk is, niet alleen voor journalisten, maar voor alle burgers van het land. En we weten dat daar een, daar is natuurlijk al heel lang discussie over, dat dat beter moet, dat dat opener moet. En iedere keer weer blijft het toch belangrijk om aan te kaarten wat daar de ontwikkelingen in zijn. En er was een hele interessante uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, die, we gaan dat natuurlijk niet hier allemaal tot in detail bespreken, maar het gaat uiteindelijk over een WO-verzoek wat een burger heeft gedaan over bepaalde documenten over de toeslagen affaire. En de rechter die is daar spijkerhard in. Die zegt echt dat de overheid het niet goed heeft gekeken welke documenten nou eigenlijk openbaar zouden moeten worden. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt, nou, ik heb er ook geen vertrouwen meer in dat jullie als overheid dit goed kunnen doen. Ik ga nu zelf maar aangeven wat we doen. En ik heb hier het vonnis, wat natuurlijk heel lang is, maar zeer de moeite waard om nog op te zoeken. Maar wat bijzonder is, is dat de rechter letterlijk zegt dat dit getuigt niet van dat de ministers deze documenten per passage hebben beoordeeld, maar het getuigt van een aan weigerachtigheid grenzende weerstand tegen openbaarmaking. En daar sla je als onderzoeksjournalist natuurlijk op aan. Ja, nou niet alleen als onderzoeksjournalist, ook als burger van het land. Want het is wel ongelooflijk wat de rechter hier natuurlijk zegt. Zeker als je weet wat hier de historie van is. We zijn al hier heel lang mee bezig. Mm-hmm. We hebben een speciaal college opgetuigd dat dit beter gaat. En dit gaat nota bene ook nog eens om twee hele interessante ministeries. Het ministerie van Algemene Zaken, die natuurlijk een voorbeeldministerie moet zijn. Hè? Het ministerie van de minister-president en het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de WO notabene onder valt. Ja. En juist deze twee ministeries worden op de vingers getikt op een hele stevige manier door de rechter. En het is trouwens ook niet de eerste maar keer. Maar toch is die uitspraak wel bijzonder, omdat de staatssecretaris al eerder heeft gezegd, hè, dat ook dit gaat, zeg maar, zo'n WO-verzoek moet er eigenlijk toe leiden dat je een reconstructie kan maken van beleid. En nu hebben ze gezegd, die conceptstukken die hoeven daar niet per se in. En nu zegt de rechter, ik ga er zelf in voorzien om daar in te schrappen. Ik zeg wel wat relevant is en niet. Wat zei? Hij zegt wel wat relevant is of niet. Ja. Maar de staatssecretaris heeft al gezegd van nee, deze stukken, die conceptstukken moeten wel meegenomen worden. Dus eigenlijk is het ook dat deze rechter deze uitspraak maar doet. Dat is dus iets eigenlijk wat je al heel gek. Ja, het is iets wat je al heel lang in dit dossier ziet. Dat de overheid achteraan loopt. Ja, en het mooier voordoen dan dat het in de praktijk is. Vooral dat. Ja. Ze zeggen steeds, ze beleiden wel met open mond. Inderdaad, staatssecretaris Van Huffelen heeft gezegd van nee, die dingen moeten openbaar worden. Vervolgens blijkt dat haar eigen ministerie die dingen gewoon geheim houdt. Minister Bruinslot, toen ze nog minister van Binnenlandse Zaken was, had een ontroerend makend dossier en toespraak in de Tweede Kamer over de openbaarheid. In werkelijkheid houden ze alles stil en gaan ze de weigergronden heel strikt hanteren. Zoals blijkt ook uit deze uitspraak van de rechter. En dit is het fundamentele probleem. Dat de overheid wel met de mond beleidt dat ze dat doet, maar dat er in de praktijk gewoon helemaal niks van terecht komt. Wat verwacht je dan van blijven aankaarten? Van leden in de nog te vervolmaken coalitie. Nieuwe kabinet, ik denk meteen aan Pieter Omtzigt. Ja, aan Pieter Omtzigt. En in de slipstream van Pieter Omtzigt denk ik heel erg aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Judith Uitermark. En dat is zelf een rechter. Ja. Die nu dus minister van Binnenlandse Zaken wordt. En zeker met waar NSC voor staat als het gaat over openbaarheid van overheidsinformatie. En Pieter Omtzigt is natuurlijk de verpersoonlijking daarvan als strijder. Wordt het wel heel erg interessant om te zien hoe hij nu in de praktijk zijn partij, maar ook zijn bewindsvrouw, hiermee gaat omgaan. Mireille, jouw media moment. Je wil aandacht voor het verhaal van journalist Angela Wals. Het staat in de Volkskrant. Ze werd door een roddelkanaal op social media ervan beschuldigd dat zij degene was die een buitenechtelijke relatie had met Tom Egbers op de redactievloer van Studiosport. En wat er vervolgens met haar gebeurde, beschreef ze in de krant. Een aangrijpend stuk voor jou. Waarom? Ja, ik vond het een aangrijpend stuk omdat zij een inkijkje geeft van wat er gebeurt op het moment dat jouw naam, zonder dat je daar van op de hoogte bent, ergens verschijnt op kanalen waar je dus uitgebreid besproken wordt. En dat je dat dan op een gegeven moment opmerkt en in een soort molen terechtkomt van bedreigingen. Het is totaal onwaar ook. Hè? Ja. Dat zegt zij ook, ja. Van het is helemaal niet waar. Dus, en je kan hier je dus helemaal niet tegen wapenen, beschermen. En ja, op het moment dat er niet op zoek gegaan wordt naar de waarheid, maar je eigenlijk als een soort feitelijk wordt gezegd, zij is dat, kan je daar dus als persoon helemaal niks tegen doen. Nee, en het begint dus te pruttelen op juice-kanalen, op YouTube-video's die al door veel mensen bekeken worden. Uiteindelijk komt het ook in de mainstream media. Terecht. Ja, want mensen, zij zegt ook, hè, mensen denken toch waar rook is, is vuur. Dus er zal wel iets van waar zijn. Maar er wordt dus geen enkele check meer gedaan of het echt zo is, ja of nee. Dus het lijkt een beetje dan op een volkstribunaal waar je ineens op staat zonder dat je daar ook maar enig aandeel in hebt. Ik vond het heel interessant dat en ook heel goed dat dit is zo is opgeschreven om ook gewoon eens de andere kant te zien van wat er wordt gezegd in media en welke checks er worden gedaan. Gedaan. En ja. Dat die niet worden gedaan, nou, dat blijkt dus wel uit het verhaal dat zij vertelt. Er zitten een aantal bekende tv-programma's bij, Joost. Wat viel jou op? Want ja, ik vond het ook een indrukwekkend zonder verhaal. Zonder wederhoor worden dingen overgepend die pikant zijn ook. Ja, het was natuurlijk een heel interessant verhaal en heel goed opgeschreven. En het grijp je naar de keel, omdat je natuurlijk allemaal denkt, het zal mij maar overkomen. En dat schreef ze natuurlijk op een hele goede manier op. Niet, het was ook niet overdreven dramatisch. Het was eigenlijk heel zakelijk, maar feitelijk. Maar de feiten maakten het vanzelf al heel dramatisch. En de rode draad was natuurlijk, of het belangrijkste element vond ik, dat ze heel goed blootlegde wanneer dat omslagpunt is van juice-kanalen waarvan iedereen wel weet dat het geroddel is, totdat het genormaliseerd wordt. Omdat in de babbelprogramma's waar we het net in het voetbalblokje over hadden, ja, dan toch iemand dat zomaar gaat zeggen zonder te checken. En ineens krijgt het een andere status, omdat een bepaalde persoon het heeft gezegd. En dan neemt iemand anders het ook weer over. En zo gaat die sneeuwbal rollen. Ja. En ja, je bent er weerloos tegen. En dat kwam wel heel duidelijk uit naar voren in dat artikel. Ja, het zijn natuurlijk ook programma's als RTL Boulevard, maar dat is niet RTL Nieuws. Daar zit een muur tussen bij jullie, hè? Ja, nou ja, dus RTL Boulevard heeft een eigen hoofdredactie, maar die hanteren wel journalistieke regels. Dus RTL Boulevard zal ook wel echt om wederhoor vragen. Hè, dus die zal deze persoon wel gebeld hebben en gevraagd hebben van, wat is jouw verhaal? Dus ik denk dat het gaat erom dat er bepaalde journalistieke principes worden gehanteerd en dat het gewoon heel belangrijk is om daar wel scherp op te blijven. Ook als het gaat om entertainment. Ja. Kijken we nog even naar de formatie die sinds vanochtend in een nieuwe fase is beland. De komende 3 dagen voeren formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof kennismakingsgesprekken met de nieuwe bewindslieden. De gesprekken volgen op een weekend dat stormachtig begon. Crisisoverleg tussen de formerende partijen. Poging tot sussende woorden van formateur van Zwol. Joost, voormalig chef van de Haagse redactie van de NRC. Het stof van dit weekend lijkt dan enigszins zijn neergedwarreld. Wat blijft er over? Welk beeld? Ja, ik las een column van Frank Kalshoofd in de Volkskrant dit weekend. En die schreef heel terecht dat eigenlijk die formatie met de nieuwe ministersploeg eigenlijk weer opnieuw begint. Hè? Want ze moeten een regeerakkoord gaan schrijven. Een regeringsverklaring moet er worden afgelegd straks. En Dick Schoof, als aanstaand premier met zijn nieuwe ploeg, ja, moet maar kijken hoe die er soep van maakt van datgene wat er in dat hoofdlijnenakkoord staat. En dan met die ministers die nu allemaal er gaan komen, ook met de financiële onderbouwing daarvan. Dus ja, we moeten gewoon afwachten waar zij na de zomer mee komen. Want dat is natuurlijk het echte politieke inhoudelijke werk wat dan getoetst kan worden, ook door de Kamer, maar ook door ons als journalistiek. Maar ja, het wordt wel heel spannend. Het wordt echt een heel spannend kabinet, om allerlei redenen. Nu bijvoorbeeld ook het toetreden van Fleur Agema tot het kabinet, maar vooral ook in de functie van vicepremier. Je kent haar uit de Haagse tijd. Ja, ik ken haar wel de Haagse tijd. Een zeer bevlogen politica, dat kan je op zijn minst over er zeggen. Maar ook iemand die binnen de fractie van de PVV als een van de weinigen, is toch ook wel de algemene observatie, toch ook wel invloed had op Wilders, daar dichtbij stond. Hè, terwijl Wilders toch heel erg zijn eigen koers vaart. Maar zij was wel heel belangrijk in die fractie, ook als een soort hoofdpersoneelzaken, hè, om al het personele gebeuren een beetje te managen. Nu zij wegvalt en naar het kabinet overstapt, en ook nog eens een keertje in de functie van vicepremier, wordt het ook heel interessant om te zien hoe die hele grote PVV-fractie verder gemanaged kan worden. Ja. Want dat kan Wilders natuurlijk niet allemaal in zijn eentje doen. Dus er zit heel veel aan vast in dit kabinet, hoe dat in die bemensing gaat. Mireille, nog leden van de VVD die zich vandaag in het Algemeen Dagblad hun onvrede uitspreken over het partijbestuur, de samenwerking met de PVV. Heeft zo'n offensief nog zin op het laatste moment, denk je? Ik weet niet wat de beweegredenen zijn van deze mensen. Hè. Dat ze dat bijvoorbeeld, er is onlangs een VVD-congres geweest. Het zal misschien ook wel kritiek geweest zijn, maar je ziet nu dat die kritiek alleen maar aanzwelt. Nu de personen bekend worden gemaakt. Ik heb ook niemand in het stuk gezien die zei ik vind eigenlijk wel prima dat zo gaat. Maar die zullen er eigenlijk denk ik ook vast zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Dus hoe dit allemaal weer tot elkaar moet komen. Ik dank jou, Mireille van Hark, en jou, Joost Oranje. Wij verkassen zo naar Velp, waar collega Roos Abelman in het Astrum College met studenten, docenten en anderen praat over de druk die zij voelen en hoe het mentaal met ze gaat. Het hoort u allemaal na het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Suzanne de Vries. De Israëlische premier Netanyahu heeft besloten het in oktober gevormde oorlogskabinet te laten ontbinden. Dat heeft hij volgens Israëlische media gisteren bekendgemaakt in een vergadering met de andere leden van het oorlogskabinet. Proces in Rusland tegen Evan Gerskovich begint volgende week woensdag achter gesloten deuren. Dat melden Russische staatspersbureaus. De Amerikaanse journalist zit sinds maart 2023 vast. De Russen beschuldigen hem van spionage. Tot nu toe is daar nooit bewijs voor naar buiten gebracht. Bestrijdingsmiddelen die in de landbouw en de sierteelt worden gebruikt zijn nog lang in de verre omgeving van akkers terug te vinden. Dat schrijft Trouw na een nieuw onderzoek van Meten is Weten. Dat is een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. En inwoners van Goor in Overijssel moeten hun drinkwater 3 minuten koken voordat ze het gebruiken. In het water is een bacterie gevonden waar je buikklachten van kunt krijgen. ANWB Verkeersinformatie. A76 Geleen-Heerlen. Daar staat bij de Duitse grens 4 kilometer file. Een politiecontrolepost veroorzaakt daar een uur vertraging. Tot 11:30. Roos Abelman. De mentale gezondheid van tieners en jongvolwassenen verslechtert. Daarom volgt een onderzoek, KRO-NCRV, hoe we de last voor jongeren kunnen verlichten. En dat doen we deze week in allerlei programma's van de Omroep. En ook vandaag met een speciale uitzending van Spraakmakers op het Astrum College in Velp. Ja, hier aanwezig, je hoort ze al, studenten, docenten en experts hun ervaring willen delen. In een vol leslokaal zitten we met beslagen ramen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. En welkom, fijn dat jullie er zijn. En aangezien we in een apart lokaal zitten, zodat we ook nog een beetje verstaanbaar zijn, hebben we verslaggever Marielle Beers losgelaten ergens in het gebouw. Marielle, goedemorgen, lekker maandagochtendgevoel daar waar jij bent. Ja, het is best wel rustig. Ik zie in de hoek een paar heren heel erg op hun telefoon zitten te kijken. Die denken, oh god, dat ze maar niet naar ons toe komt, want dan moeten we nog een vraag beantwoorden. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik allemaal mensen in bed liggen met monitoren. En dan denk je, oh, die studenten die zijn al helemaal onderdoor aan die druk gegaan. Maar dat is niet zo. Dit is een oefenruimte waar de zorgstudenten kunnen oefenen. En in verte zie ik ze ook zitten op hun laptop. Nou, hoe ze hier verder met elkaar omgaan, dat horen we straks. Dankjewel, Marielle. Tot zometeen. Ja, deze week dus extra aandacht voor het mentaal welzijn van jongeren. Sandra Hilster is hier, de mededirecteur van KRO-NCRV. Goedemorgen ook, Sandra. Jij hebt hier hard voor gemaakt. Waarom is het belangrijk? Heel belangrijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik was zelf ongelooflijk geschrokken van cijfers die mij bereikten over mentale gezondheid van jongeren. Ik heb zelf 3 opgroeiende kinderen precies in de leeftijd waar dit ook regelmatig speelt bij hun, maar ook in de omgeving. Dus ja, als omroep waarin wij omkijken naar mensen die het soms wat moeilijker hebben in de maatschappij, is dit wel een groep waar we echt aandacht voor willen vragen. En dat doen we middels dossier Druk, waarin we vanuit journalistieke programma's op over de hele linie aandacht vragen voor dit thema. En graag met jongeren, zoals vandaag, leuk dat jullie er zijn jongeren, in gesprek gaan. Dus, ja. Laten we dat gaan doen. Ik zit hier naar 4 stralende jonge vrouwen te kijken. Pleun, Eline, Meel en Noah. Fijn dat jullie hier zijn nogmaals. Dit is dus jullie school. Eline, ik begin bij jou. Ja. Het gaat nu wel goed met jou, hè? Ja, gelukkig wel. Maar tijdens corona niet zo? Nee, klopt. Vertel. Nou, de coronaperiode was natuurlijk veel online les. Ik heb daar zelf heel erg veel last van gehad, omdat mijn ouders, die konden allebei gewoon doorgaan met werken. Mijn zusje had bijvoorbeeld vriendinnen waarmee ze aan school kon werken, waardoor ik eigenlijk tijdens de online les de hele dag alleen thuis zat. En doordat ik dan de hele dag alleen was, 's ochtends tot, nou, ik denk 5 uur... ben ik me heel erg eenzaam gaan voelen. En dat werd op een gegeven moment zo erg dat ik gewoon met mijn moeder meeging naar het werk, daar in het restaurant ben gaan zitten en daar mijn online lessen heb gevolgd. Oh ja. En dat hielp? Ja, ik voelde me minder alleen, ja. Ja. Ook hier aan tafel, Frederike Vriends, directeur van Mind Us. Dat is een club die ervoor zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Ook welkom, Frederike. Ja, dit is niet een individueel probleem. Hè. We horen de mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Maar wat betekent dat nou concreet? Ja, als je naar de cijfers kijkt, waar we het net ook even kort over hadden, is dat 1 op de 3 jongeren mentale klachten ervaart. En als je inzoomt op de leeftijd 16+, dus 16 tot 25... juist die fase waarin je je identiteit aan het vormen bent, is dat zelfs bijna 50%. Mm-hmm. En dat cijfer is al voor corona gestegen. En we zien eigenlijk dat het sinds corona ook niet herstelt. Ja, dat heeft allerlei oorzaken. Het is in ieder geval zo dat die jongeren die kampen met mentale problemen ook eigenlijk niet altijd de steun ervaren die ze nodig hebben. En daarom hebben we ook Mindus opgericht om daar aandacht voor te vragen. Want het uitzicht op verschillende manieren dus voor deze jongeren. Ja, dat kan gaan van somberheid, depressieve klachten, tot stress, angst. En eenzaamheid is er ook eentje die heel erg veel gehoord is onder jongeren. Ja. Pleun, net als Eline ben jij 17 jaar. Maar je hebt al behoorlijk wat meegemaakt. Wat speelde er bij jou? Ja, ook een beetje gewoon eenzaamheid en door corona veel alleen zitten, waardoor je veel de tijd hebt om na te denken. En ik had vooral altijd het idee dat ik vrienden was met mensen omdat ze het anders zielig zouden vinden. Dus dat ze het zielig vonden dat je alleen was. En ja, daardoor ook wel een paar pogingen gedaan. Maar gelukkig ben ik daar overheen gekomen, dus uiteindelijk wel door hulp. Ja. Je hebt het de hele tijd voor je gehouden ook, hè? Ja. Hoe kwam dat? Ik had heel erg het idee dat je faalde. Dus ik ben altijd nogal onhandig, dus dan had ik altijd al dingen. En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf dat het heel slecht ging. Alleen ik was heel bang dat ik mijn ouders teleur zou stellen. Oh ja, en dan met het idee van, komt zij weer? Ja, wel een beetje. Ja, gewoon het idee van, mijn broer die heeft dan eigenlijk nooit iets, zeg maar. En dan ben ik degene die altijd iets heeft. Dus ik had altijd het idee, als ik het zeg, dan ben ik weer degene die iets heeft, zeg maar. Oh ja, maar uiteindelijk heb je het wel gedaan. Ja, nou eigenlijk mijn mentor van de middelbare, die heeft uiteindelijk het tegen mijn ouders verteld. Ja. Ja, maar jij bent wel bij die mentor terechtgekomen. Ja. In gesprek gegaan. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou dat was tijdens corona. Ik had op een gegeven moment een meeting met hem alleen om even te kijken hoe het met school ging. En toen op de een of andere manier kon ik het niet inhouden. Dus toen begon ik gewoon heel hard te huilen. En toen heb ik eigenlijk alles aan hem verteld. En hij heeft gezegd dat hij te vertrouwen was, dus dat hij het niet zou zeggen. En toen had ik gelijk daarna ook een gesprek met hem op school. En toen kwam ik thuis en toen zeiden mijn ouders in één keer, we moeten even praten. Dus ja, uiteindelijk heeft hij het toch wel verteld. Maar ja, dat is wel de beste keuze geweest. Uiteindelijk, ja. Maar op dat moment, hoe vond je dat? Ja, heel heftig. Ik heb hem ook wel een tijdje even ontweken. Omdat ik gewoon, ja, het was heel, ja, hoe zeg je dat? Het was heel raar, omdat hij zegt, ik ben te vertrouwen. En je vertelt iets wat al, nou, bij mij al 3 jaar lag. En je vertelt dat in vertrouwen en dan kom je thuis en dan in één keer weten je ouders het. Waardoor het heel confronterend is dat je het dus aan iemand vertelt en het uiteindelijk toch rondgaat. Ja, Frederik, ik kan me voorstellen, het is een spagaat voor docenten ook. Zeker, ja. En als ik dit zo hoor, dit is herkenbaar van verhalen die we vaker horen. Wij adviseren docenten ook om eigenlijk zoiets als, ik zal het aan niemand doorvertellen, niet als een belofte te doen. Want dat is heel moeilijk, omdat je als docent toch zorgen maakt. En soms ook vanuit die ouderrol of in ieder geval een volwassenenrol denkt, ik moet hier toch wat mee. Ja. Maar het is wel belangrijk om dat dan open te bespreken. Ook zoals hij had kunnen doen met jou, van goh, ik heb hierover nagedacht en ik denk toch dat ik het moet vertellen. Ja. Je ziet ook wel dat dit een drempel is voor jongeren om dat gesprek aan te gaan. Omdat hier deze angst is wel echt aanwezig bij heel veel studenten. Om het te gaan vertellen, omdat ze bang zijn dat meteen de ouders geïnformeerd worden. Ja. Dus daar zorgvuldig mee omgaan, dat is niet makkelijk, maar is wel belangrijk. Ja, je moet heel open zijn naar elkaar, hè? Ja. En ja. Eerlijk, ja. Ja. En ook de twijfel delen van, moet ik dit nou voor me houden als docent, of moet ik er ook wat mee? Ja. En ook aangeven wat je van plan bent te doen en daar ook nog wel even een soort van oké voor vragen. Ja. Ja, want als je van tevoren zegt, ja, ik kan alles meteen aan je ouders vertellen, als ik het te ver vind gaan, dan denk ik dat je ook misschien wel je mond had gehouden, pleun, of niet? Ja, ja, ja. Precies. Ja. Merel, jij vindt het ook belangrijk dat het makkelijker wordt, vooral om over je problemen te praten. Ja. Hoe maak je dat makkelijker voor studenten? Ik denk dat het belangrijk is om sowieso te laten merken dat je luistert naar de studenten. Er hoeft niet altijd een oplossing gezocht te worden, maar dat je er bent. Dus als de leerlingen gewoon problemen kwijt kunnen bij de docenten, is dat al stap 1. En ik denk dat de leerlingen dan ook sneller weer naar de docent toe komen als er weer iets is. Ja. Gewoon laten zien dat ze er zijn en dat ze naar je luisteren. Ja. Ja. Lieke, jij zit ook hier aan tafel. Jij bent docent. Ja, dat klopt. Wat dat betreft ligt de lat eigenlijk heel laag, zou je kunnen zeggen, voor de docent. Het is gewoon, kom maar langs, sta ervoor open, luister. Nou ja, dat hoop je natuurlijk wel, dat docenten weten hoe ze het gesprek aan horen te gaan met hun studenten over mentale gezondheid. Maar ook voor docenten kan dat soms echt wel heel erg lastig zijn. Ja. Ja. Dus ja. Hoe organiseer je dit nou zo dat het voor beide partijen behapbaar is, zo'n situatie? Nou ja, het is als docent sowieso natuurlijk heel erg belangrijk dat je werkt aan een goede band met de studenten, een vertrouwensband ook. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk ook nog taken zoals lesgeven en niet lesgebonden taken, waaraan we ons ook horen te voldoen. Dus daarin is het voor een docent soms ook echt wel heel lastig. Ja. Snap je dat, Merel? Zeker. Ja, ik merk ook wel dat verschillende docenten gaan er heel anders mee om. Dus als de docent sowieso al in de les geen interesse toont of gewoon meteen begint met de les zonder te vragen hoe het gaat. Of, en dat doet die docent dan niet eens expres, denk ik. Maar dan is het toch al moeilijker om naar die docent toe te gaan. Noah, jij wilde zelf niet toegeven in eerste instantie dat het niet goed met je ging. Maar jij had ook een mentor die er anders over dacht. Hè? Wat speelde er bij jou? Ja, klopt. Ja, ik was mijn vader verloren. Dat is nu bijna 3 jaar geleden. In oktober 3 jaar. En mijn eerste reactie was eigenlijk gewoon doorgaan. Ik dacht, ik kan niet rusten. Ik wist ook eigenlijk helemaal niet hoe ik moest rouwen. Dus ja, bij mij was het gewoon door. Ik wilde gewoon doorwerken, school, stage. Maar op een gegeven moment heeft mijn mentor dus wel even de stopper opgezet. Ja? Die, toen hebben we even gepraat. Want het was natuurlijk wel te merken dat het eigenlijk helemaal niet goed met me ging. Nee? Nee. En hoe ging dat gesprek dan? Ja, het was natuurlijk heel moeilijk. Want ik vond natuurlijk überhaupt de confrontatie was een beetje spannend. Maar ik wist al wel zelf dat het wel nodig was. Want thuis hadden we het er natuurlijk wel over met mijn moeder en met mijn zus. Dus daar was het al wel een beetje een gespreksonderwerp. Yeah. Dus toen op school, toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik kan het ook eigenlijk niet ontwijken. Dus het is ook beter om er maar aan toe te geven. En toen is eigenlijk het gesprek best wel simpel en makkelijk is het wel aangegaan, ja. Het was heel fijn uiteindelijk, dus dat de mentor ja, zeker, je ja. bij de hand nam. Ja, maar het was wel voor nodig dat ik me ook zou openstellen. Ja, wat zeg je? Zeker. Het was wel voor nodig dat ik me ook zou openstellen. En dat duurde even, ja. Ja? Ja. Want hoe lang duurde dat? Wat had je daarvoor nodig? Nou, zo even. Ik denk, het heeft echt wel sowieso een half jaar bijna geduurd voordat ik echt bij de psycholoog ben gaan lopen. Ja. Dus daarvoor was eigenlijk die realisatie gekomen van ja, eigenlijk heb ik wel een beetje hulp nodig. Ja. En Merel, studenten die hebben aardig wat ballen hoog te houden. Hè? Studie, werk, stage, vrienden, sport, social media. Ja. Jij bent actief en je vindt dat het allemaal aardig lukt ook om al die ballen in de lucht te houden. Maar je ouders, begrijp ik, denken er anders over. Hè? Nee, ik merk wel dat ik zelf zeg dan heel vaak, oh, ik werk heel veel. Ik heb een bijbaan en dat heb ik het heel erg naar mijn zin. Maar toch merk ik als ik dan thuis kom van al die dingen, school, werk, vrienden, social media, dat het soms een beetje thuis eruit komt. De chagrijnigheid of de vermoeidheid. Lekker dan, dus die krijgen alles over zich heen. Die krijgen soms wel dingen over zich heen, ja. Maar dan pas merk je als je thuis bent hoe vermoeiend eigenlijk dingen kunnen zijn. Ja. Ja. Herkennen jullie dat allemaal hier aan tafel? Ja. Wij hadden bij jongeren uitgevraagd als wij met Mindus rondom de week van de mentale gezondheid een thema moesten uitlichten, wat dat dan zou zijn. En het meest gehoorde was het continu aan moeten staan in deze samenleving. Ja. Ja. Noah, jij houdt je ook bezig met hoe je op school aan de studentenwelzijn kan werken. Hè? Onder meer door lessen met het thema ontspanning. Nou, ja. Die mis je nu omdat je hier bent. maar we dachten, we sturen onze verslaggever Marielle Beers daar naartoe. Marielle. Ik ga dan nu de deur open doen. Daar komt hij. Dan kom ik het lokaal in. En dan is iedereen stil. Ik dacht dat jullie een les aan het doen waren. Nou, Noah, ik geloof niet dat je veel mist. Want er gebeurt nog niet heel veel hier, toch? Margot Drumme, docent, wat zijn we hier aan het doen? Ze hebben op dit moment een opdracht om empathisch te leren luisteren naar elkaar zonder oordeel. Dus de ene is de luisteraar, de ander die vertelt op basis van een getrokken vraag. En degene die vertelt, die vertelt. En degene die luistert, die probeert in ieder geval niet in te vallen, in te breken. Maar wel samen te vatten of het klopt wat diegene zojuist heeft gedeeld. En dit heeft betrekking op eerdere oefeningen die we hebben gedaan. En dat was leren luisteren naar je eigen lichaam, je adem, maar ook sensaties. En dit onderwerp gaat dan meer over verbaal, het sociale. Leren luisteren zonder oordeel naar elkaar. Gaan we eens eventjes een paar studenten lastigvallen om te vragen hoe het gaat. Er liggen hier trouwens ook pelpinda's. Waarom liggen hier pelpinda's op tafel? Oh ja, nog even. Deze school die staat heel erg in het teken van gezonde voeding. Dus er liggen ook op bepaalde plekken hier in het gebouw ligt fruit. Maar ook pelpinda's, die dus eigenlijk heel gezond zijn met vliesje en al. Maar dat is dus geen zeg maar mindfulness oefeningen. Nee, dat is gewoon niet wat ze mogen pakken en wat ze mogen eten. Oké, okay. Ja. Nou, dus de pinda's die worden lekker gegeten. Vin en Tabitha, ik ga even lekker met jullie meeluisteren. Waar hebben jullie het over? We zijn eigenlijk wat vragen gaan stellen aan elkaar. En de ander moet dan luisteren en het samenvatten. Ik kan hier eentje benoemen bijvoorbeeld. Als je terugkijkt op de afgelopen weken, wat was dan qua energie jouw beste dag? Mijn beste dag? Dan denk ik toch wel dat ik meer denk aan een vrije dag. Waar ik zelf gewoon invulling kan hebben. Dus denk dan over een zaterdag. Waar ik lekker gewoon mijn ding kan doen zonder dat je verplicht bent tot dingen. Ik hoor al een paar keer bij jou verplicht moeten dingen doen. Ja. Veel last van? Zelf ervaar je natuurlijk wel in het dagelijks leven dat je wel verplicht bent tot dingen. Als ze naar school gaan, naar werk gaan, sporten bij sommigen. Soms is het ook natuurlijk wel lekker om lekker zelf je ding te kunnen doen en zelf vrij te staan waar je wilt. En als jij nou niet meteen een oordeel moet geven, wat zeg je dan als je dit antwoord hoort? Ik denk dat je juist meer inderdaad geniet van de tijd dat je dan vrij bent. Maar ik denk dat ritme ook heel belangrijk is. Dus ik denk dat je natuurlijk geniet van die vrije dag. Maar ik denk als je ritme hebt en ook heel erg van sporten geniet, dat het ook goed is dat je inderdaad daaraan vastzit. Wat jullie doen, sporten en bewegen, hè, voor de duidelijkheid. Het is niet voor jullie alleen maar lekker sporten om even te ontspannen, maar jullie maken er je vak van. Ja, inderdaad. Wij geven les aan de kinderen. En dat is ook een soort van verplichting om naar stage te gaan, daar te staan iedere keer. Ook of je je goed voelt, ook als je niet goed voelt. Maar uiteindelijk is dat ook natuurlijk dagelijks leven. En inderdaad kun je genieten van de momenten dat je het niet doet, maar ik denk dat je ook heel vaak geniet van de momenten dat je het wel doet. Nou, dan wens ik jullie nog veel genieten toe, vooral de rest van je leven. Maar te beginnen met de rest van deze les. Dankjewel, Marielle. En ontspannen, geef er lekker mee, zou ik zeggen. We horen jou zo meteen weer. Goed, ja, yoga is natuurlijk fijn, maar praten is ook belangrijk. Frederike van Mind As, jullie benadrukken het belang dus van een goed gesprek. Of vooral van luisteren eigenlijk, hè? Ja. Ja, we hebben heel veel met jongeren natuurlijk gepraat en onderzoek gedaan naar wat zij nodig hebben. En zij geven aan, een luisterend oor juist bij die beginnende mentale klachten is essentieel. En we zeggen elke keer tegen jongeren van, goh, praat erover. Maar het belang van goed luisteren is denk ik nog veel groter. Want het is al heel wat, nou, je hebt het bij Pleun gehoord, om die drempel over te gaan. En ik denk ook dat wij als volwassenen een rol hebben om jongeren over die drempel heen te helpen. Dus wat actiever te vragen van hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? En door te durven vragen. En dat vraagt, hoe eenvoudig het ook lijkt om goed te luisteren en een goed gesprek te voeren, is dat ook toch nog best wel ingewikkeld. Ja. Vooral om op je handen te zitten en niet alles te willen oplossen als volwassenen. Ja. En vertrouwelijk met informatie om te gaan, of in ieder geval daar het goede gesprek over te hebben. Dus wij pleiten daarvoor dat er eigenlijk veel meer mensen in de omgeving van jongeren de ruimte nemen en eigenlijk over hun eigen drempel heen gaan om dat gesprek te openen. Ja, herken je dat, Noah, dat het niet altijd makkelijk is voor volwassenen om goed te luisteren? Ja, iedereen is natuurlijk een mens, dus docenten ook. Dus ik geloof natuurlijk ook gewoon dat docenten, die zullen zich ook altijd wel niet even goed voelen. Mm-hmm. Dus het is ook belangrijk om jezelf goed te voelen om überhaupt iemand anders te kunnen helpen. Want een docent die krijgt ook best wel aardig wat op zijn bord liggen, ja, volgens mij. Dus ja. Het is eigenlijk best menselijk. Maar ik snap wel inderdaad dat het lastig kan zijn om dan voor een student om dan eerder te openen. Ja. Ja, want er komt heel veel bij kijken inderdaad, Lieke. Je moet zelf dus ook, je moet zelf lekker in je vel zitten. Ja. Je moet de tijd hebben, je moet er rust voor hebben, denk ik ook. Ja, dat klopt inderdaad. En dat is er niet altijd. Nee, en je hoopt natuurlijk wel altijd als docent om het allerbeste te doen voor je studenten. Dus daarom is het niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten heel erg belangrijk dat ze ook weten van, hey, hoe luister je nou echt? Ja. Ja, weet jij het inmiddels? Nou, dat hoop ik wel. Het verschilt denk ik ook per persoon. Ja. Nou ja, en wat jij ook al zei, ik ben ook altijd wel snel geneigd om dingen op te lossen voor studenten en om dingen weg te nemen voor de studenten. Oh, ja. Maar soms is luisteren gewoon echt al genoeg, ja. Ja, dat wegnemen is niet per se de bedoeling, hè, begrijp ik? Nee, zeker niet. Nee. Nou, en wat ze hier zeggen, dat vind ik wel heel mooi, dat herkennen wij heel erg, is eigenlijk als docenten zelf ook kwetsbaar kunnen of durven zijn over hun werkdruk of wat ze ook zelf meemaken, dat is wel heel erg voorwaardelijk om die drempel weg te nemen, ook voor studenten om kwetsbaar te zijn. Dus het is niet iets wat je moet verstoppen. Nee, Eline, voelde jij je gehoord? Ik bedoel, de praktische oplossing was er uiteindelijk wel, hè? Ja, vooral mijn ouders hebben me echt heel erg kunnen helpen. Ik heb veel kunnen praten. En uiteindelijk hebben mijn ouders en ik zelf ook contact opgenomen met een kindercoach. Dus ik ben daar gaan lopen. Ik denk een jaar, anderhalf jaar. En dat heeft echt heel erg geholpen. Oh ja, praten. Ja, heel veel praten. Sandra Hilster, een van jouw kinderen heeft ook geworsteld, hè, met prestatiedruk. Kon jij als ouder iets betekenen? Wist je wat je moest doen? Ik zit hier inderdaad namens de omroep Karoontje Veek. Ik hoor al die onderwerpen en dan denk ik, dat grijpt mij aan. Maar het greep me ook als moeder inderdaad aan, omdat ik het zelf van dichtbij heb meegemaakt. Dat een kind niet lekker in de vel zit. En ik herken ook heel erg wat ik net hoor, de wens tot het oplossen. Hè? Dus ben persoonlijk niet zo goed om op mijn handen te zitten. Dus je schiet meteen in een oplossing. En je gaat eigenlijk heel snel over het gesprek heen al kijken naar hoe gaan we dit beter krijgen. Ja. Dus dat was voor mij ook een persoonlijke mooie les om dat gesprek te laten staan. Mm-hmm. En ik moet zeggen, door wat ik ook bij MindUs heb gezien in de checkerstoel die zij aanbieden, die wij ook via onze site aanbieden, dat je eigenlijk als je dat eens doorloopt, meteen al merkt, oh wacht even, dat doe ik inderdaad ook heel vaak nog niet precies op de juiste manier. Dus luisteren inderdaad, en dat geldt voor ouders, en daar moet ik ook bij zeggen, mijn kinderen geven ook heel vaak aan, heel fijn dat je luistert, maar ik wil het gesprek ook niet altijd met mijn ouder aan. Oh ja. En dus die zoeken juist een beetje in die periferie. Dus dat is vrienden, maar ook misschien een tante of een buurvrouw. Of waardoor je ouders staan je dichtstbij. En dat is soms ook echt complex. Dus dat heb ik ook echt gemerkt. Dus juist de hele rand. Tafel, Sandra, het hier met je eens is. Iedereen is heel hard mee te knikken. Ja. En we zijn hier niet alleen om de studenten te horen vandaag. We waren ook benieuwd naar de rol van docenten. Daarom heb je ze ook af en toe al even gehoord, deze uitzending. Voelen zij zich een beetje opgewassen tegen deze taak? Nou, we hebben een rondgang gedaan langs zo'n 100 docenten. En ongeveer de helft van hen zegt, de persoonlijke problemen waarmee studenten bij me aankloppen, gaat hun expertise meestal te boven. Areska Bremer, docent. Herken jij dat ook? Denk je wel eens, ik weet, dit is te complex voor mij, ik weet niet wat ik moet? Zeker, ja. En te complex. Ik denk in hoeverre ik iets kan betekenen voor ze. Ik denk dat ik altijd, ik ben nooit per se meteen handelingsverlegen. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik wel wekelijks met mijn collega's aan het sparren ben. Van, dit is de situatie. Ik heb dit gedaan. Wat denken jullie? Is dat goed? Moet er toch iets anders gebeuren? Ik heb sowieso wekelijks contact met, we hebben hier een goed zorgteam op school. Mm-hmm. Waar ik zo naar binnen kan lopen. Daar heb ik wekelijks contact mee om daar ook soms gewoon te sparren. Of soms je verhaal even kwijt te doen, ook als docent. Ja. Peter Hoogeling, ook docent Nederlands. Ja, klopt. Herken jij dat ook? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het inderdaad, als je met de verhalen van studenten soms hoort, dat je soms denkt van, god, wat moet ik nou hiermee? Of hoe moet ik dit nou oplossen? Of hoe moet ik nu handelen om ervoor te zorgen dat student weer verder kan in zijn traject? Kun jij een voorbeeld noemen? Je kan natuurlijk niet in detail treden. Nee, dat kan niet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Maar kun je een beetje een voorbeeld geven van de complexiteit waarmee je te maken krijgt? Zeker. Ik ben nu mentor bijvoorbeeld van software developers. En dat is een doelgroep waar ik nu zeg maar het afgelopen jaar voor het eerst mee ben gaan werken. Het zijn veel, nu ga ik een beetje generaliseren, maar er zijn veel studenten zeg maar, met het autisme spectrum. En wat daaraan bijvoorbeeld lastig is, is dat ze niet altijd vertellen wat er aan de hand is. Dus die houden het heel erg voor zichzelf, die willen het graag zelf oplossen. Die zijn vrij zelfstandig, maar daardoor weet ik niet altijd wat er aan de hand is. Dus soms dan blijven sommige studenten weg. Of die komen dan niet naar de les, of die zijn een aantal keren te laat. En denk, goh, ik moet toch maar eens gesprek aangaan. Ja. Om te kijken wat er misschien daarachter zit of wat er speelt. En dan soms vraag ik ook wel eens inderdaad bij studentenondersteuning van, wat kan ik nou in deze situatie het beste doen om deze student verder te helpen? Ja. Want sommigen willen ook helemaal geen hulp in eerste instantie. En dan blijven we wel heel erg adviseren van, nou, het zou toch verstandig zijn wanneer je dit gaat doen. Maar dat is soms wel heel complex. Ja, want je moet al die studenten individueel kunnen lezen eigenlijk. Ja, dat, ja. Ja. En dat kan gewoon niet altijd. Ariska, met wat voor zaken krijg jij te maken? Kun jij een voorbeeld noemen, ook in algemene zin? Ja, ja in algemene zin. Veel studenten komen al binnen inderdaad met een diagnose... zoals inderdaad autisme of een andere stoornis. Mm-hmm. Maar ook inderdaad bijvoorbeeld depressie. Maar ook inderdaad dat er tijdens de studie... dat er dan thuis dingen spelen. Hè, onveilige thuissituatie bijvoorbeeld. Of een ouder die overlijdt of die ernstig ziek is bijvoorbeeld. Ja, het is echt heel breed eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en dat kan ook allemaal dus nog met één leerling spelen ook nog. Dat kan ook, zeker. Ja. Ja. En het zijn ook gewoon, denk ik dan, ook gewoon jongeren... zoals we allemaal ook gewoon jongeren zijn geweest... met gewoon de dingen waar zij tegenaan lopen in hun leven. Dus dat kan ook gewoon een relatie zijn die uit is gegaan. Of een vriendschap die even niet zo soepel verloopt bijvoorbeeld. Ja. Lieke Brugman, mbo-docent van het jaar, zou ik maar even zeggen. Dat hadden we nog helemaal niet gedaan, hè? Je herkent deze verhalen, denk ik, ja, ook wel. Ja, ik herken het zeker, ja. En daar is niet per definitie aandacht voor natuurlijk in je opleiding. Dit zijn hele complexe problemen. Dat vergt gewoon expertise. Ja, nou ja, ik denk dat het inderdaad heel erg belangrijk is... dat er in docentenopleiding ook veel meer aandacht is... van hoe ben je nou een SLB'er? Hoe kun je nou de student het beste ondersteunen? En dat is een studieloopbaanbegeleider, hè, SLB'er. Ja, klopt, ja. Ja, en dat luisteren daarin vaak al genoeg is, ja. Ja. Nee, maar als je bijvoorbeeld te maken hebt met autisme... maar ook bijvoorbeeld met misbruik thuis... Ja, hoe kun je daar als docent nou op voorbereiden, op zo'n verhaal? Ik denk natuurlijk ook dat het heel erg belangrijk is... dat je echt de studenten heel goed kent. Dus dat de studenten ook wel het gevoel hebben van... oh, ik durf echt naar die docent toe te gaan... of naar die studieloopbaanbegeleider toe te gaan. Ja, je kunt je er natuurlijk wel op voorbereiden... door zelf gewoon ook echt daarin het gevoel te hebben van... hey, ik kan dit gesprek aan. Dus daarin ook wel gecoacht te worden als docent. Ja. En denk ik ook echt te vragen aan de student van... goh, ik hoor nu wat je zegt, maar wat heb jij nu nodig? Wat kan ik nu voor jou doen, zodat je het wel echt samen doet? Ja. Pleun, jij hebt uiteindelijk dus met een docent gesproken. Die ging dus namens jou met je ouders praten. Je vertelde net al dat je daar best wel boos over was. Maar met de wijsheid van nu zeg je, het was wel belangrijk dat het gebeurde. Ja. Hoe kan dat nou anders of beter in zo'n situatie voor jou? Dat het vooral belangrijk is dat een docent niet gelijk oordeelt. Want dat zie je ook heel vaak en dat heb ik ook wel van anderen gehoord. En dat merkte ik zelf ook wel. Want als je dan je verhaal vertelt, dan is het wel gelijk van... maar is het dit of gaat het echt zo? En dan eigenlijk vertel je gewoon een verhaal. En dat vertel je gewoon op de manier hoe jij het beleeft. Mm-hmm. En dan is het vooral belangrijk dat er gewoon niet gelijk een oordeel is. Oh ja. En in mijn geval kon het eigenlijk niet anders, want ik was gewoon niet van plan om het te vertellen. Dus uiteindelijk had hij niet echt een andere keus. Maar ik denk dat het voor heel veel docenten belangrijk is dat je, inderdaad niet belooft dat je het niet aan de ouders vertelt. Ja. Want dan krijgt een leerling het idee van, oh, hij houdt het voor zichzelf. Mm. En als je daarna thuis komt en je krijgt te horen, we moeten even praten, dan is dat... echt gewoon een gevoel dat je denkt, ik kan eigenlijk niemand vertrouwen. Nee. Ja. Dus die openheid is belangrijk. We gaan straks verder praten. Dan gaan we met de docenten bespreken hoe zij hiermee omgaan... en hoe zij dan proberen hun studenten te helpen, maar ook zichzelf. Spraakmakers. Ja, het was inderdaad wel een hele mooie wedstrijd. Ja, het is een fenomeen. Woutje Weghorst. Ik heb de goal gemist, maar ik moest naar de wc. Het is Weghorst die wordt gevonden! En Weghorst die scoort! Weghorst heeft volgens de Telegraaf de titel Held van Oranje verdiend. Er is vaak kritiek

op hoe deze oorlog verder gevoerd moet worden. En dus zegt Netanyahu, nu er toch geen sprake meer is van een samenwerking tussen oppositie en coalitie, is zo'n speciaal oorlogskabinet dus ook niet meer nodig. En daarnaast weten we dat de ultrarechtse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heel graag dat plekje van Gantz over wilde nemen in dat oorlogskabinet. En dat is iets wat Netanyahu absoluut niet wil. Want Ben-Gvir staat ook weer heel anders in deze oorlog. Hij wil bijvoorbeeld dat er totaal geen noodhulp Gaza binnen wordt gelaten. Hij wil geen deal met Hamas, ook al gaat dat ten koste van levens van gijzelaars. Dus we hebben het over iemand die hier vrij extreem in staat. En ja, dat die dan in dat kleine oorlogskabinet zou komen, dat wilde Netanyahu voorkomen. Ja, dat oorlogskabinet is nu dus ontbonden. Wat betekent dat dan nu voor de oorlog? Ja, ik verwacht niet dat dit nu direct grote gevolgen voor de oorlog zal hebben. Dit zat er ook wel even aan te komen. De verwachting is dat Netanyahu besluiten over de oorlog nu in kleine ad hoc bijeenkomsten zal nemen en dan vervolgens de definitieve goedkeuring daarvoor wil zal zoeken in het veiligheidskabinet. In dat veiligheidskabinet zit ook wel weer die ultrarechtse minister, Itamar Ben-Gvir. Maar goed, het is toch een bredere groep waar ook andere ministers in zitten en waardoor Netanyahu die Ben-Gvir wellicht toch iets makkelijker in de teugels kan houden. Maar ja, hoe dat er precies uit zal zien, dat zullen we moeten afwachten. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa. De Europese natuurherstelwet is er doorheen. De veelbesproken wet is zojuist aangenomen door de Europese milieuministers. Contact nu met correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, over de wet was heel veel te doen, heel veel discussie was erover. Is het verrassend dat hij het nu heeft gehaald? Uiteindelijk, ja, hoorden we pas gisteren dat die wet toch in stemming gaat worden gebracht. En inderdaad, het bleef tot het allerlaatste moment spannend of die wet het zou gaan halen. Er waren 55% van de lidstaten moesten het eens zijn die 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigde. En dat is uiteindelijk gelukt omdat Oostenrijk gisteren zei toch voor te gaan stemmen. En dus heeft de wet het gehaald nadat er eindeloos over vergaderd is en eindeloos ook discussie over was. De wet ging maandenlang in de ijskast, maar nu is hij er dus toch door. Ja, wat houdt die wet nou precies in? Ja, je zou bijna vergeten waar die over gaat. Zoveel discussie is er over geweest. Maar de naam zegt het eigenlijk al. De Natuurherstelwet wil dat in Europa landen verplicht gaan worden om zijn best te gaan doen om de natuur te herstellen. Want dat is de achtergrond. De natuur is in hele slechte staat. De Europese Commissie zegt dat 80% van de natuur in slechte staat is. En dat het dus hoog tijd wordt om die natuur te herstellen. Nou, landen moeten daar allemaal plannen voor gaan maken. De bedoeling is dat in 2030 30% van die natuur ook weer in verbeterde staat is. Dus er moeten allerlei maatregelen genomen gaan worden. Heel veel discussie is er geweest over de vraag of dat een resultaat verplichting moest zijn of een resultaat inspanning. Nou, een inspanning, dat is het uiteindelijk geworden. Dat betekent dat er mensen, hun landen, hun best moeten gaan doen. Maar toch zitten er nog heel veel juridische haken en ogen aan, waardoor bijvoorbeeld Nederland zei, ja, wij vinden dit toch te ver gaan. Nederland is een van de landen die uiteindelijk ook tegen deze wet gestemd heeft. Ja, nieuwe regering ook hier in Nederland. Wat betekent het voor de nieuwe regering? Dit is ongetwijfeld een tegenvaller voor de nieuwe regering, want zij hebben juist gezegd dat ze geen extra regels willen voor boeren bijvoorbeeld en als het gaat om klimaat en natuur. Ja, en deze nieuwe wet zal wel tot extra regels leiden. Verwacht in ieder geval het kabinet mogelijk ook extra moeilijkheden om bijvoorbeeld vergunningen af te gaan geven voor het bouwen van wonen. Dus ja, partijen als BBB en NSC hebben ook de regering opgeroepen om tegen die wet te stemmen. Dat is uiteindelijk gebeurd. Maar ja, er is nu toch de benodigde meerderheid gevonden. Dus ja, het wordt interessant om te zien hoe die nieuwe regering hierop gaat reageren. Dankjewel, EU-correspondent Kiesja Hekster. Door geplande onderhoudswerkzaamheden ligt het treinverkeer in Leeuwarden stil. ProRail werkt aan het spoor om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder onderhoud nodig is en dat de kans op storingen kleiner wordt. Tot en met 9 juli is er een aangepaste dienstregeling en worden er bussen ingezet.

En omdat docenten elke dag in contact staan met jongeren, zijn zij een belangrijke speel. Uit een rondgang die wij deden blijkt, zij worden overvraagd door die persoonlijke problemen waar de studenten mee aankloppen. 3/4 van de docenten is hier buiten reguliere werktijd mee bezig. En de complexiteit van die problemen gaat hun expertise vaak te boven, zeggen ze. Reden voor ons om eens extra op de trom te slaan en vandaag in gesprek te gaan met studenten, docenten en experts. En om te beginnen, nu heb ik hier 6 docenten bij me aan tafel. Welkom Lieke, Ariska, Astrid, Peter, Jean-Paul en Thea. Fijn dat jullie mee wilden werken aan deze uitzending. Ja, uit die rondgang dus die we hebben gemaakt. Onder zo'n 100 docenten blijkt dat bij 3 op de 10... dagelijks een student aanklopt met persoonlijke problemen. Een 3/4 van de docenten geeft aan dat het wekelijks of vaker is. Thea Nabring, jij staat al 43 jaar voor de klas. Ja. Heb jij de indruk dat het meer is geworden? Ja, ik denk het wel. Misschien ook omdat studenten toch makkelijker over hun problemen praten. Terwijl we eigenlijk nu in de uitzending hebben gehoord dat dat soms niet het geval is. Ik denk dat de problematiek ook complexer wordt waar studenten mee aankomen. Studenten moeten tegenwoordig 24 uur per dag aanstaan. Mm-hmm. Ze nemen ook de telefoon mee naar hun slaapkamer. En als er 's nachts toch weer een pingetje is, dan moet het onmiddellijk beantwoord worden. Ja. En ik denk dat dat er echt wel voor zorgt dat de problemen waar ze mee te maken hebben, dichter bij hun komt. Ja. Ja. Ben jij een beetje meegegroeid ook als docent dat, met die verandering? Dat zou niet best zijn als dat niet het geval was. En ik denk wel dat in het begin van mijn carrière ik misschien verder ging in het helpen aan studenten dan dat ik tegenwoordig doe. Ik denk dat ik beter mijn grenzen bewaak. En ook duidelijker voor ogen heb dat voor docenten moet je ook een bepaald stukje afbakenen. Mm-hmm. Waar ben je nog docent en kun je dus student helpen als docent? En waar is andere expertise nodig? Ja, dus echt zelf je grenzen aangeven is erbij heel erg belangrijk. Ja. Ja. Nee, ik vraag dat, ben je meegegooid? Want je bent natuurlijk van een generatie die niet geen sociale media had. Nee. Internet had überhaupt, denk ik, in de jeugd. Ja, dat kan het moeilijk zijn. Dan kom je te verplaatsen in die complexiteit van die problemen die er weer bij komt kijken. Gelukkig bij jongeren. Heb ik zelf ook kinderen die met al deze ontwikkelingen meegegroeid zijn. Mm-hmm. En ik gebruik ook social media. Misschien niet in de frequentie waarin studenten dat doen. Mm-hmm. En ik zie daar ook nog wel de lol van in. En ik zie ook wel dat het verslavend is. Dus ik moet me soms ook tot de orde roepen. Maar je moet meegroeien. Anders kun je trouwens niet in het onderwijs blijven werken. Astrid Wagenaar, ook al 40 jaar in het onderwijs. De studenten gaven het vorige uur al aan dat hun probleem soms bespreekbaar werd door een oplettende docent die het soms uit ze trok. Waar let jij nou op? Ja, 2 dingen. Vaak komen ze binnen al en dan zijn ze onderling al lekker aan het kletsen. Dan zijn ze het weekend aan doornemen. Dus dan hoor je al best wel veel. Je neemt dat ook wel op. Mm-hmm. En je ziet het ook een beetje hoe ze in het lokaal zitten. Soms een beetje stilletjes, soms een beetje afwijzend ook of afwezig. En die signalen pik je ook op. En wat heel dan eigenlijk het belangrijkste is, dat je even een momentje neemt om te laten zien dat je het signaal ziet. En dat je dat ook benoemt. Ja? Neem eens even apart. Ja. En of even gewoon kort even bijzitten van ik zie dat je wat stilletjes bent vandaag, gaat het wel? En dan geeft het toch wel vaak ook een reden dat ze soms een beetje wat blijven hangen na de les. En dan heb je daar even tijd voor. Neem je gewoon tijd voor. Ja. Peter Hoogeling, jij geeft vooral les aan jongens. Is dat nog anders? Ja, zeker. Ja, ik heb ook wel les gegeven aan alleen maar een meisjesklas. En dat is toch echt wel heel anders dan alleen maar jongens, moet ik zeggen, hoor. Ja? Dus dat is wel, wat is het grootste verschil? Jeetje, wat ik bij jongens opvalt, bij mij de klas kan het soms wat, soms wat geniepig zijn onderling, zeg maar, laat ik het zo mm-hmm. voorzichtig uitdrukken. En bij jongensklassen kan het soms wel eens er heel hard aan toe gaan. Maar dan is iedereen aan het einde van de les toch weer goede vrienden met elkaar. Dus dat is wel, denk ik, het grootste verschil even. Ja. Uit ons onderzoek bleek dat van de docenten die we spraken 3/4 aangeeft dat ze naast hun reguliere werkuren tijd besteden aan de persoonlijke problemen van studenten. Lieke Brugman, hoe is er bij jou? Hoeveel tijd besteed je eraan? Kun je daar een indicatie van geven? Ik denk echt dat het gewoon per week heel erg verschillend is. Dat het echt heel erg verschillend is van wat er speelt bij studenten en hoeveel tijd je eraan wil besteden en kan besteden, ja. Ja, maar dat kunnen uren zijn? Nou, dat kan per week. Wel, ja, soms, ja. Ariska Bremer, moet je wel eens nee zeggen tegen een student die met je wil praten? Dat zou ik wel moeten doen, eigenlijk, ja. Dat zou mijn leerpunt zeker zijn. Maar je kan het leren van Thea. Ik kan het wel van leren, ja. Ja. Ja. Ja, ik vind dat heel moeilijk, inderdaad, om dan nee te zeggen. Gewoon als mens, als je ziet dat iemand iets wil vertellen... of je wil daar graag gehoor aan geven. Ja. En het kan wel zijn dat ik iets onbelangrijk vind... maar wat wel voor die anderen wel heel belangrijk is voor de student... Ja, dan wil ik daar ook gewoon naar luisteren. En juist denk ik ook, ik denk dat het al vaker is gezegd... voordat studenten met grote problemen bij je komen... moeten ze je ook wel gewoon vertrouwen. En dat begint bij dat soort kleine dingen. Ja. Uit onze rondgang blijkt ook dat ongeveer 10% van de leerkrachten... wel eens een gesprek ontwijkt. Als reden werd dan tijd gegeven, maar ook... ik ben docent en geen psycholoog. Is dat ook herkenbaar voor jullie? Zeker. Jean-Paul Poel, is de grens voor jou altijd duidelijk? Hoe ver ga je als docent in het helpen van je leerlingen? Nee, zeker niet. Nee, het is, de intentie is altijd om de student te helpen. Maar er is aan mijn kunde ook een grens. Ja. Ariska vertelde straks, je gaat regelmatig met collega's in gesprek daarover. Omdat je het niet scherp hebt, zie ik het zelf goed. Studentenondersteuning kan erbij helpen. En dat zijn een beetje maar dan nog betekent niet dat je het op kan lossen. Dus je bent soms aan je eigen tijd en aan je eigen kunde gebonden. Ja. Ja, het is een beetje een balanceer-act wat dat betreft. Ja. Frederike Vriends, directeur van Mind Us. Vaak wordt er misschien ook wel naar een docent gekeken... met de vraag, los mijn probleem op. Maar de vraag is natuurlijk, is het altijd nodig? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ik denk dat als je opgroeit en vooral als je door die puberteit gaat... en je brein zich ontwikkelt, je identiteit aan het vormen bent... dan kom je heel wat hobbels tegen en kan je ook heel onzeker zijn... en heel erg vertwijfeld zijn. En ik denk dat vooral het steunen van jouw eigen ontwikkeling daarin voorop moet staan. Dus hoe kan ik jou helpen om hier sterker uit te komen of hiervan te groeien? Is denk ik een hele belangrijke eerste vraag in plaats van los het voor mij op. Ja. Zelfredzaamheid en autonomievorming weten we ook is gewoon heel erg belangrijk voor je mentale gezondheid. Dus dat ook echt kunnen ervaren van hey, maar ik kan hier ook zelf doorheen komen. Ik kan de steun om me heen organiseren om sterker te worden. En toch ook, soms zijn die problemen die jullie te horen krijgen... echt behoorlijk heftig. Stel nou, iemand vertelt je op vrijdag... dat hij of zij ernstig sombere gedachten heeft... of in een onveilige thuissituatie zit. Ja, hoe is dan je weekend, Thea? Nou, niet best. Want dat is denk ik ook het stukje waar we niet alleen voor studentenwelzijn moeten zorgen, maar ook voor docentenwelzijn. Je neemt het mee naar huis en je maakt je daar ernstig zorgen over. En wanneer grijp je in? Ja. Als de signalen echt dusdanig zijn, dan moeten wij ook die melding maken. Want je kunt het toch echt niet hebben dat het in dat weekend gebeurt en dat jij dat maandag hoort. Want dat vergeef je jezelf nooit natuurlijk. En dan weet je wel wat je moet doen, welke stap je moet doorlopen. Ja, je hebt een meldcode en dat doe je ook weer niet alleen. Daar zijn protocollen voor en je schakelt dan echt wel mensen in die dat verder begeleiden. En ook daar weer in moet je zelf je eigen rol goed in de gaten houden. Ja. Marielle, we horen de docenten en uit onze rondgang blijkt ook dat er grote behoefte is onder docenten aan extra tijd, extra kennis op dit gebied en aan duidelijkheid. Wat hoort bij hun werk als docent en wat niet? We hebben jou even op de grote baas afgestuurd, opleidingsmanager Sophie Sommers. Ja, en iets wat een thema wat steeds valt, dat is toch wel grenzen bewaken. Hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Dat vind ik zelf soms ook best wel lastig. En docenten hebben met mensen te maken, met jongeren te maken. En het is voor hen denk ik heel belangrijk om in verbinding te staan met zichzelf, met hun eigen gevoel. Ja, dus dat. Met hun eigen gevoel, maar we horen het net ook zeggen van ja, dan vertelt een leerling wat in vertrouwen of en dan neem je het toch mee naar huis. Ja, dat is zo. En nou ja, dat zou denk ik, anders ben je een robot, hè, als je dat niet zou hebben. En dat is wel het beroep van een docent. Dat is met mensen werken. En je zag misschien in het verleden dat de nadruk heel erg lag op dat kennisaspect. En dat is, nou ja. Je hebt nu het internet, dus de docent, misschien de rol van de docent is ook steeds meer verschoven naar iemand die aandacht heeft voor het individu. En hoe helpen jullie de docenten daarbij? Nou, dat is enerzijds door dus een structuur in te richten, een infrastructuur in het onderwijs. Nou ja, bijvoorbeeld door een intaker, het zorgteam dat al een aantal keren is genoemd. Dus zorgen dat er voldoende expertise is en dat die docent dus ook niet alles hoeft te weten. Dus de docent kan zich dan richten op die student en op dat vakgebied. Dus dat je niet altijd alles zelf hoeft op te lossen, maar dat je kan doorverwijzen naar specialisten. Ja. En daarbij, ja, ik ben leidinggevende, dus ik hoop hetzelfde te doen als de docenten. Dus, nou ja, oog te hebben en ook te signaleren bij collega's van, goh, weet je wel, je ziet er gestrest uit, weet je wel, kan ik iets voor je betekenen? En dat wil ook niet zeggen dat ik het dan oplos, maar ze dan ook weer doorverwijs. Zo hebben wij bijvoorbeeld, nou ja, in ieder geval, ja, gaat de sporten tot en met psychologische hulp binnen 24 uur. Dus ook daarin hebben we, denk ik, een mooie structuur. Ja. Ja, dus niet alleen de studenten staan altijd aan en moeten af en toe even uit. Dat geldt ook voor de docenten. Dankjewel, Marielle Beers was dat. Je hoorde haar in gesprek met opleidingsmanager Sophie Sommers, even aardig om nog even te zeggen. Goed, we hebben dus een hele hoop geconstateerd aan lastigheid, maar jullie zitten hier niet stil, hè, op deze school. Jullie proberen ook echt de druk voor jongeren te verlichten. Jean-Paul, dan kijk ik vooral ook even naar jou. Jij doet een master sport en bewegen innovatie. En in die opleiding heb jij een innovatie bedacht om zogeheten life skills aan te leren. Life skills, wat zijn dat? Ja, life skills maakt de student weerbaar voor alle uitdagingen in het leven. Deze life skills zijn de 10 onmisbare life skills van de Wereldgezondheidsorganisatie. En vanuit die life skills heb ik een innovatie of een toolbox ontwikkeld, een life skill toolbox. En ik hoop daarmee te kunnen afstuderen, dat is één. Maar belangrijker nog, dat ik de studenten verder kan helpen hier op school. Een voorbeeld daarvan heb je beneden net gehoord bij de vierde razende Roeland. De persoon die Marielle Beers, onze verslaggever. Maar daarnaast hebben we hier ook afgelopen jaar allerlei testen gedaan gericht op life skill themadagen organiseren, maar ook life skill les organiseren op probleemoplossend vermogen, kritisch denken. Ja, precies. Noem er eens een paar. Waar moet ik dan aan denken? Empathie bijvoorbeeld, dat werd straks ook benoemd. Probleemoplossend vermogen. Kijk, als je als student zoveel ballen omhoog moet houden, dan is om te kijken hoe je dat überhaupt voor elkaar krijgt. Mm-hmm. Maar ook hoe je omgaat met die druk die je jezelf oplegt. Dus omgaan met stress. Maar ook het creatief denken, tot oplossingen komen. Als je als school dat de studenten daar tools geeft, dan wordt het ook normaal. En daarmee hoop ik door dit programma de studenten weerbaar te maken voor hun eigen toekomst. En dat is eigenlijk dat is mijn doel met de life skill toolbox. Ja, ik ga even naar de studenten toe, want die hebben natuurlijk die life skill lessen gevolgd. Hoe hebben jullie het ervaren, Noah? Ja, voor mij was het dan natuurlijk al een paar jaar geleden. Maar het is natuurlijk wel heel goed. Het is ook echt nodig, want zo kan je ook als school weten wat studenten nodig hebben. Mm-hmm. Want dat verschilt ook natuurlijk per school. Yeah. Dus het was wel eerst een bijzondere ervaring. Want eerst denk je van, waar ben ik allemaal mee bezig? Want het zijn allemaal testjes ook natuurlijk. Oh ja. Maar dan daarna geeft het vorm en dan snap je van, oh ja, hier doe ik het voor. Dus ja, heeft het jou ook geholpen, Eline? Ja, ik vond het ook wel interessant om je eigen uitslagen en zo ook te kunnen zien. Ja? Ja. Want wat kwam je tegen van jezelf waarvan je dacht, oh, dat wist ik eigenlijk niet? Of hier heb ik wat aan gehad? Nou, ja, je leert jezelf toch wat beter kennen op bepaalde punten, vind ik. Ja, dat je meer gereedschap in handen kreeg om je problemen aan te pakken. Ja, ik vond die testjes ook wel, was wel wennen in het begin inderdaad. Ja. Maar Jean-Paul, wat voor testjes zijn dat dan die leerlingen krijgen? Basis als testje leefstijl. Dus kijken, dus een nulmeting op gebied van hoe sta ik ervoor met mijn lichaam, met mijn geest. Mm-hmm. Dat is belangrijke informatie die wij als school weer kunnen gebruiken om daar interventies op te plegen. Oh ja. Ik denk dat ze daar op die testjes doelt. Ja. Maar een andere test zou zijn, is hoe je zelf scoort op die 10 verschillende onmisbare life skills. Maar die is nu nog niet beschikbaar. Maar vanaf 1 september ga ik op het Astrum daar ook mee verder testen, zeg maar. Ja. En Frederike Vriends van Mind Us, je zou ook denken, life skills leer je door te leven. Verwacht u niet een beetje te veel van deze studenten op jonge leeftijd? Ja, ik denk dat we, als je kijkt naar die mentale problemen, op 3 niveaus met elkaar aan de slag moeten. We moeten zorgen dat er meer het gesprek over gevoerd kan worden. We moeten zorgen dat er basisvaardigheden ontwikkeld worden, zodat we veerkrachtig kunnen opgroeien. Mm-hmm. En we moeten ook kijken in welk systeem groeien jongeren nu op. En is dat systeem, vraagt dat niet veel te veel van ze? Er is veel bijgekomen. De rol van social media is groot. Jongeren zitten 6 tot 8 uur per dag op hun telefoon. Mm-hmm. Dat heeft invloed. Dat kan niet anders. Ze slapen daardoor ook alleen al een stukje minder en bewegen daardoor minder. Nou, beide zijn heel erg belangrijk voor je mentale gezondheid. En er is heel veel druk om te presteren. Jouw individuele slagen, maar ook je individuele falen legt heel veel druk op jongeren en ook al op best wel jonge leeftijd. Dus wat we van ze verwachten om jezelf te leren kennen en je eigen leerpad te ontwikkelen op je 16e... vind ik nog best wel wat gevraagd. Ja. We moeten zeker ook nagaan in welk systeem functioneren jongeren op dit moment. En hebben we niet ook wat breder wat met elkaar te doen. En dat gaat veel verder dan het leren van life skills op een school. Mm-hmm. Dat gaat over eigenlijk de hele samenleving. Hoe kijken we naar de jongeren? Hoe laten we ze vallen en opstaan? Ja. En met fysieke gezondheid weten we ook, af en toe een virus krijgen maakt je weerbaarder. Daar krijg je weerstand van. Ja. En dat is ook zo met je mentale gezondheid. Je moet ook echt af en toe tegen de grenzen van jezelf aanlopen. Verdriet ervaren, rouw ervaren. Al die dingen horen bij het leven. Ja. En hoe je dan gesteund wordt, maakt eigenlijk uit of je daar sterker van wordt. Mm-hmm. En dat je daar vaardigheden door ontwikkelt. Ja. En dat allemaal bij de een wegnemen, heeft echt een luisterend oor nodig. En bij de ander werkt het misschien door gewoon te zeggen, dit hoort er nou eenmaal bij, Astrid. Ja, soms wel. Soms is het ook wel. Ik ben ook als instroomcoördinator, kom ik ook regelmatig jongeren tegen die bepaalde verwachtingen hebben van een school. Mm-hmm. En dan denken ze dan willen ze dat graag vertellen. Ze denken, ik kan sneller of ik wil, omdat ze dat gehoord hebben. En dan merk je ook dat ze zelf eigenlijk niet goed in beeld hebben wie zij zijn en wat ze graag ook op een school willen doen. Een school is meer dan alleen maar leren voor dat vak. Het is ook samen werken, samen met docenten, met elkaar. Ja. En dat wordt ook nog wel eens vergeten. Ja. Pleun, student, aan het begin van deze uitzending hebben jullie heel knap verteld over jullie problemen. Jij ook over jouw problemen. Gelukkig gaat het nu beter, hè? Ja. En wat zou je andere jongeren nou mee willen geven? Wel echt praten. En zo, eigenlijk zo snel mogelijk. Als je merkt dat je bijvoorbeeld heel vaak op je kamer zit, of dat je heel vaak zelf dingen doet. En eigenlijk, bijvoorbeeld, ik deed ook niet meer zoveel met mijn gezin. Ik lag eigenlijk voornamelijk in mijn bed. Als je dat merkt, het gewoon aangeven. Bijvoorbeeld eerst al bij je ouders van, hey, ik heb een baaldag of zo. Zo noemen wij dat nu bij mij thuis. Gewoon aangeven van, hey, ik heb vandaag een slechte dag. En ik denk, als je dat vaker aangeeft bij je ouders, dat zij op een gegeven moment ook wel kunnen zien van, hey, je hebt nu wel vaak een baaldag. Misschien moeten we even kijken of we wat meer samen kunnen doen, of dat we verder moeten gaan. Ja. Praten, luisteren, Frederik, is wat we hoorden wat nodig is. En docenten hebben tot slot daar gewoon eigenlijk tijd voor nodig, ook om dat goed te kunnen doen. Ja, en wat ik hier ook heel erg hoor, de ondersteuning op de school of de onderwijsinstelling om daar onderling over te praten en ook een vraagbaak te hebben achter de hand op het moment dat ze zich zorgen maken. Dus ik denk dat het te eenvoudig is om alleen maar meer tijd bij de docenten te vragen. Mm-hmm. Omdat dat echt in het hele schoolsysteem een plek moet krijgen. Ja, zoals hier ook een afdeling studentenondersteuning hebben. Ja. Waar begreep ik ook docenten terecht kunnen, toch? Ja, zeker. Met vragen hoe zij ermee om kunnen gaan. Mm-hmm. Dank jullie wel, hier iedereen aan tafel, voor jullie openheid. Wij blijven erover praten. En we hebben vandaag weer wat geleerd. In ieder geval om goed te luisteren naar elkaar. Dank jullie wel nogmaals dat jullie hier wilden zijn vandaag. Zometeen op Radio 1 Sven op 1 met Sven Kokkeman. Sven, wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Ik ga praten met Tjibbe Joustra voor komende logische keuze naar het nieuws met Suzanne. Dit was een programma van